dag. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een gynaecoloog uit Leiderdorp heeft niet 21, maar 41 kinderen met zijn eigen zaad verwekt, concludeert de commissie die onderzoek naar zijn handelen deed. De inmiddels overleden arts blijkt ook drager van een zeldzame erfelijke aandoening die hij aan zijn nakomelingen kan hebben meegegeven. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben zo'n 30 asielzoekers de nacht buiten doorgebracht, meldt RTV Noord. Volgens het COA kregen ze aangeboden om naar een opvang elders in het land te gaan, maar sloegen ze dat af. Zo waren sommigen bang dat ze dan te laat zouden komen bij een afspraak vandaag in Ter Apel over hun asielprocedure. Voor de derde keer deze week blokkeren boeren het distributiecentrum van Aldi in Drachten. Sinds vanochtend vroeg staan er trekkers voor de toegangspoort. En ook bij Groningen Airport Eelde wordt door boeren actie gevoerd. En de Rijksrecherche onderzoekt het schietincident bij een boerenblokkade op een snelwegoprit bij Heerenveen gisteravond. Volgens de politie proberen trekkerbestuurders in te rijden op agenten. Er zijn waarschuwingsschoten gelost en er is ook gericht geschoten. Niemand raakte gewond, 3 mensen zijn opgepakt. Het weer dan nog, geregeld zon, vanmiddag wel meer wolken en tegen de avond kan er ook een bui vallen. Het wordt vandaag tussen de 18 en 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog zo'n 70 kilometer file. Vooral ongelukken zorgen nog steeds voor aardig wat oponthoud. Beter nieuws over de A4 Rotterdam richting Den Haag. Bij Den Haag-Ippenburg zijn alle reishokken weer open. Daar rijdt het ook weer een stuk sneller door. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam een ongeluk. Tussen Rozenburg Centrum en Hoogvliet 7 kilometer. Je hebt daar meer dan een uur tijdverlies. 2 reishokken zijn er dicht. Een ongeluk ook op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel zo'n 20 minuten vertraging. Daar is de linker reishok dicht. Meeste oponthoud nog steeds wel op de A50 Os richting Arnhem na een ongeluk. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum staat 8 kilometer. Er zijn 2 reishokken dicht, er blijft er maar eentje open. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. In Drachten wordt dus opnieuw een distributiecentrum van supermarkt Aldi geblokkeerd door boeren. Spraakmaker vandaag is Radio 4-presentator Jet Berkhout. Jet, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit het met jou? Kun je het nog allemaal opbrengen, deze acties voor de boeren? Of zeg je, nou, ik begin me toch een beetje... Ja, ik zit wel in het ergernisspectrum, moet ik zeggen. Maar dat komt vooral ook weer afgezien van de inhoud door de manier waarop... En ik heb het idee dat dat gewoon alle perken te buiten gaat. Dus, ja, maar ze zijn wanhopig. Begrijp ik, maar dit is volgens mij niet de manier. Nee. Nu bezet ze dus een distributiecentrum. Nu zag je dus ook gisteren dat in sommige supermarkten bijvoorbeeld producten niet aanwezig waren. Heb jij daar iets van gemerkt? Nee, ik heb er nog niks van gemerkt, moet ik zeggen. Nee. Oké, dus dat valt nog allemaal mee. Ja, maar zon. Voor het Mediaforum is hier alvast Sandrina Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. Sandrina, goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, we gaan het straks uitgebreid hebben over die sympathie voor de boeren. Maar bij één boerenactie is dus geschoten, ook door de politie, hoorden we. Ze zijn nu ook bij vliegveld Eelde, dat zijn ze aan het bezetten. Hoe is het nu bij jouw Omroep Gelderland? Is dit nog allemaal onderwerp nummer 1? Het is ook al een tijdje gaande, deze acties. Dan kan het wel eens zijn dat het een beetje naar de achtergrond gaat. Nee, bij ons is het nog wel boeren wat de klok slaat, kan ik je vertellen. En ja, we proberen natuurlijk ook ander nieuws te brengen. Maar de acties zijn vaak zo indringend, daar kunnen we niet omheen. Nee. En waar letten jullie dan op in de nieuwsberichtgeving? Ja, nou, weet je, wat we natuurlijk zien is dat het hele stevige acties zijn. Dus we proberen toch ook wel te kijken of we het grijze midden kunnen duiden. Weet je, het zijn toch vaak misschien de boeren die het meest tot wanhoop zijn gedreven of echt heel boos zijn, mm-hmm, of anti-overheid zijn. Wij weten ook dat er een heleboel boeren zijn die zich ook grote zorgen maken en die ook hun angsten hebben voor het voortzetten van hun bedrijf. Maar deze manier van demonstreren ook afkeuren. Ja, maar kun je dat grijze midden makkelijk vinden? Zijn ze goed te benaderen? Willen ze praten? Ja, dat willen ze. En dat heeft bij ons ook in geresulteerd dat we een hele mooie serie hebben gemaakt voor televisie. En dat heet niet Oerend Hart, maar Boerend Hart. Waarin wij ook echt vanuit toekomstperspectief van de boer in de verschillende sectoren dit soort verhalen hebben opgehaald. Ja, want het is lastig, hè? Inderdaad. De ene boer is de andere niet. Zo is het. En daar zit een groot verschil in. Precies, ja. Maakt het een complex probleem. In Stand.nl gaan we het hebben over een ander onderwerp, namelijk over onze eigen portemonnee. Want de inhoud daarvan, of beter gezegd het gebrek aan inhoud daarvan, wordt steeds meer voelbaar. Kabinet en werkgevers onderschatten de koopkrachtcrisis die Nederland in de greep houdt, zegt FNV-voorman Tuur Elzinga vanmorgen in de Telegraaf. Hij waarschuwt zelfs voor een recessie als we niet ogenblikkelijk in actie komen. Of is het een illusie te denken dat dat nog is te voorkomen? Daarom is de stelling vanochtend: we moeten accepteren dat de koopkracht verslechtert. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Koopkracht is eigenlijk wat je van iedere euro die je verdient kan kopen. Gaat de koopkracht omhoog? De koopkracht. Koopkracht. We zijn de koopkrachtkampioen. Rekeningen niet meer kunnen betalen. Best wel belangrijk dus, die koopkracht. Ja, dat huishoudens minder zouden overhouden dan vorig jaar, dat stond al wel vast. Veel partijen vinden dat het kabinet veel te weinig doet. Het is niet genoeg. Ook voor boodschappen worden duurder. We hadden voor meer mensen gewild, we hadden het anders gewild. Maar dit is nu even het optimale wat mogelijk is. Some place it feels right, never mind any fortune or fame. We praten erover door aan de hand van de stelling: we moeten accepteren dat de koopkracht verslechtert. Spraakmaker vandaag is Jet Berkhout, presentator NPO Radio 4. Jet, merk jij het al in je portemonnee? Nog niet, maar ik leef vrij zuinig. Mm-hmm. Heb de laatste tijd ook weinig excessieve dingen gedaan. Ja, dat helpt. Dat helpt zeker. Ik merk wel dat veel mensen om me heen minder met de auto gaan en sommigen zelfs stoppen met het hebben van een auto. Dus die verkopen ze? Ja. Of ze laten hem niet meer repareren. Of dan komt hij niet door de APK. En dan gaan ze zo'n deelauto nemen. Ja, dat zijn toch keuzes die mensen maken. Maar voor jou in ieder geval nog geen grote aanpassingen hoeven doen. Nee. Dat is mooi. Iets meer de was buiten ophangen in plaats van in de droger doen. Oh, ja, dat herken ik. Ja, ik ging het net ook aan jou vragen namelijk, Sandrine. Maar ik weet dat onze energiecontract thuis afloopt op 20 juli... en dat wij een nieuw energiecontract moesten afsluiten. En dan moet je wel even slikken. Maar ja, weet je, ik zit natuurlijk gewoon in de positie dat ik een hele goede baan heb. En er zijn wel anderen waar je zorgen over moet maken. Niet over mij of mijn gezin. Ja. Nee. Nu probeert natuurlijk het kabinet, dat zie je ook, en ook heus wel werkgevers om die koopkracht te verbeteren. Er gaan hier en daar wat lonen omhoog. De accijnzen zijn verlaagd op energie. Voor ZZP'ers is dat natuurlijk wat ingewikkelder. Die moeten het zelf zien te rooien. Die hebben jullie natuurlijk ook bij Omroep Gelderland. Krijg jij die nu ook vaker aan je bureau met hallo Sandrina? We hebben natuurlijk ook de discussie over de werkkostenvergoedingen. Het is natuurlijk ongelooflijk duur om in die auto te rijden. En het probleem is dat wij daar ook niet in kunnen voorzien. Dat is niet groot, dat geld is er niet. En wij wachten ook eigenlijk een beetje op Den Haag, dat die stappen zet, zodat het ook belastingtechnisch... Ja, je moet mij niet precies vragen hoe dat in elkaar zit. Maar zodat we daar ook iets meer voor kunnen doen. Ja, wat heb je nodig dan? Nou ja, het gaat altijd om geld. Ja. Ja. Extra ondersteuning dus kortom. Nou ja, kijk, weet je, ik weet niet of er heel veel verschillen zitten, hoor. Of mensen 19 cent betalen of 23 cent, maar het is natuurlijk altijd iets meer. En daar kun je nog niet van rijden. En ik kan me voorstellen, met name voor freelancers, dat is best een issue. Ja. Want eigenlijk vraag je van ze dat ze uit hun salaris een deel voor de kosten gaan dragen die ze eigenlijk voor de zaak maken. Dus dat is eigenlijk best een gekke situatie. Maar zijn er ook ZZP'ers die zeggen, ik wil gewoon mijn tarieven sowieso verhogen? En vrij fors ook, of valt dat nog mee? Nou ja, we hebben afgelopen jaar die tarieven enorm verhoogd. Ook omdat die Fair Practice Code van de CAO in werking is gesteld. En elk jaar gaan freelancers ook gewoon mee in een CAO-verhoging. Mm-hmm. Dit is het. Dit is wat wij kunnen betalen. Ja. Ja. Er wordt veel gereageerd op de stelling van morgen. Ineke Ouwehand schrijft bijvoorbeeld: ik vind het lastig. Ook ik hoor de buren aan de overkant flink klagen over de hogere prijzen. Maar intussen staan ze sigaret na sigaret te roken. Moeten ze zelf weten, maar ik vraag me af of men bereid is toe te geven dat je je geld maar één keer kunt uitgeven. Evelien Koppens die zegt: dat moeten mensen met een goed inkomen zoals ik inderdaad accepteren. En die moeten zelfs extra inleveren ten behoeve van de mensen in de laagste inkomensklasse. De sterkste schouders moeten immers de zwaarste lasten dragen. Ook moet het afgelopen zijn dat mensen en bedrijven met enorme inkomsten en vermogen nagenoeg niets betalen. Het is volkomen scheef gegroeid. Onno Nieland zegt: nee, dat moeten we niet accepteren. We moeten niet meer accepteren dat een klein deel van de bevolking exorbitant rijk wordt. Niet in verhouding tot wat ze voor de samenleving betekenen. En dat een veel waardevoller deel van de bevolking niet meer rond kan komen. En volgens Gerard Brummer kunnen we niet veel anders dan accepteren. Hij zegt: hopen dat onze regering geld kan vrijmaken voor de lage en middeninkomens. Ook zal ieders persoonlijk bezuinigen een onderdeel moeten zijn van het dragen van de ellende. En dan maar hopen op betere tijden. We gaan naar Tuur Elsinga, voorzitter van de FNV. Goedemorgen, meneer Elsinga. Goedemorgen. Onze stelling van vanmorgen: we moeten accepteren dat de koopkracht verslechtert. Hoe staat u daarin? Ja, het lijkt mij een slechte zaak om dat te accepteren. En eigenlijk om twee redenen. Ten eerste is het helemaal niet nodig. Hè. Een hoop van uw luisteraars geven al aan, er is sprake van scheefgroei. Hè. We zien exorbitante rijkdom bij een deel van de bevolking, maar vooral bij grote bedrijven. Mm-hmm. En de winsten die zijn ook vorig jaar weer enorm toegenomen. En het deel van de koek dat naar de winsten van bedrijven gaat en ook naar de aandeelhouders, dat blijft gestaag groeien. En dus kan het ook eerlijk gedeeld worden. Ja. En dat betekent dat de mensen die het geld verdienen, de mensen die er hard voor moeten werken, zelfstandigen en alle mensen in loondienst, en natuurlijk ook mensen die afhankelijk zijn van een pensioen of van een uitkering, mm-hmm, en daar vroeger hard voor hebben moeten werken, dat die ook gewoon netjes koopkracht behoud moeten kunnen krijgen. Ja, maar toch, je ziet toch ook dat zeker sinds begin 2022 de lonen al aardig zijn gestegen. Gemiddeld zo'n 3%, dat is niet niks. Nee, we krijgen gelukkig de wind wat meer in de rug vanwege een krappe arbeidsmarkt. Hè. Maar jaren roepen wij al dat de lonen achterblijven. We krijgen steeds meer gelijk, hè. Ook van CPB en van de Nederlandse Bank en alle andere economen en instituties. Mm-hmm. En maar de werkgevers die houden de hand op de knip. En nu, nou ja, niet allemaal omdat... dus. Sommigen verhogen echt wel die lonen. Nou, het gaat gelukkig wat de goede kant op, maar nog steeds minder. Het blijft achter bij de inflatie, hè? Dus onze koopkracht holt nog steeds hard uit. Ja, maar goed, een loonsverhoging van 8-10%, dat is ook wel heel fors, hè? Dat is zeker heel fors. Maar als we kijken naar wat de werkende mensen, zullen we zeggen, achterop zijn geraakt, is dat wel wat nodig is. Zeker aan de onderkant. Hè. Het zijn met name natuurlijk, ook bij uw luisteraars niet onopgemerkt gebleven, maar met name natuurlijk mensen met lagere inkomens, maar ook middeninkomens. Waar afhankelijk van hoe mensen wonen, de pijn soms echt ondraaglijk is geworden, ja, in de portemonnee. Ja. En daar moet echt veel meer worden gedaan. En ja, dat kan ook. Ja, wat ook ingewikkeld is dat het ene bedrijf is het andere bedrijf niet. Inderdaad, sommige bedrijven maken winsten, ook juist door corona. Andere bedrijven zijn juist ook door corona in de problemen gekomen. En die zitten ook nog met bijvoorbeeld achterstallige belasting die ze terug moeten betalen. Als dan ook nog die lonen zo fors omhoog gaan, en dat zijn structurele uitgaven, dan kun je natuurlijk ook in de problemen komen. Ja, daar hebben we natuurlijk heel veel aandacht voor gehad. He, er is terecht ook heel fors een greep gedaan, zullen we zeggen, in de, vanuit de staatskas om bedrijven in problemen bij te staan, hè, mm-hmm, om mensen aan het werk te houden. Nou, dat is op grote schaal gelukkig goed gelukt. Er zijn zeker sectoren waar de klappen extra hard zijn, maar bij de meeste sectoren en verreweg de meeste bedrijven, en zeker bij alle grote bedrijven, hè, waar veel, mm-hmm, mensen werken, ja, zie je dat de winstgevendheid juist afgelopen jaar enorm omhoog is gegaan. Dus ja, er zijn ook vooral tranentrekkende verhalen soms, maar die niet altijd stoelen op de werkelijkheid. Er is echt heel veel ruimte bij bedrijven en het wordt echt tijd voor een loongolf. Ja, dus u zegt ook, ondanks dat die bedrijven ook zitten met die hogere energierekeningen, dat dit structureel hoge loonsverhogingen zijn, moet dat wel kunnen volgens u? Ja, nou, het interessante is dat het CPB heeft laten zien, hè, met een doorrekening, en ook het CBS op basis van de statistieken onderschrijven dat, mm-hmm, dat de winsten tot en met ook het eerste kwartaal van dit jaar nog gewoon omhoog blijven gaan. Ja. En dat die hogere kosten voor een groot deel ook gewoon worden doorberekend. He, dus onze import is duurder geworden vanwege hoge gasprijzen. Maar, mm-hmm, onze export, idem dito, he, dus ja, het wordt gewoon netjes doorberekend. Het gaat niet ten koste van de winsten, maar alleen maar ten koste van de inkomens van de burgers, he, van, ja, de mensen die er hard voor moeten werken. Want het is natuurlijk, het is leuk en aardig als er straks, stel, een loonsverhoging komt voor iedereen van 10%, maar als het weer wordt doorberekend, dan kom je in een loonprijsspiraal terecht. Ja, nou, daar is dus op dit moment helemaal geen sprake van. Het is echt een verkeerde analyse die waar werkgevers graag op wijzen, omdat ze geen zin hebben om hogere lonen te betalen. En dat was natuurlijk in de jaren 70 wel aan de hand. Maar dat was echt een economisch totaal niet vergelijkbare situatie. Toen hadden we hoge werkeloosheid en een lage winstgevendheid van bedrijven. Nu is het precies andersom. En dus moet het recept ook precies andersom zijn. De oplossing is ook echt een andere. Ja. Er is nu eerder sprake van een winstprijsspiraal. De werkgevers die rekenen alles door aan kosten in de prijzen. Maar zeggen wel met het argument van, ja, de lonen mogen niet omhoog. En ze vergroten dus hun winsten. Ja. En daarmee schiet ze uiteindelijk ook zichzelf in de voet. Ja. Want als er geen koopkracht is bij de mensen, dan komen we zeker in een recessie straks. Nou is natuurlijk, de werkgever is één knop waar u aan kunt draaien, meer loon. De andere kant ligt natuurlijk bij het kabinet. Die hebben al de accijnzen verlaagd. Die hebben al €800 besteed aan lage inkomens. Er komt nog weer €500 bij. Wat kan het kabinet nog meer doen zonder die druk op die belastingdienst te verhogen? Want daarvan hebben ze al gezegd, dat kan niet. Ja, nou ja, kijk, je kunt... Je kunt een aantal dingen doen die relatief eenvoudig zijn. Dat zijn de bestaande knoppen. Daar kun je aan draaien. En dat is voor de Belastingdienst niet moeilijk. Hè. Als ze nieuwe knoppen moeten gaan inbouwen, dat is uitvoeringstechnisch heel lastig. Maar de bestaande knoppen kun je aan draaien. Maar waar we vooral op hebben gewezen is dat die tegemoetkoming voor de energiekosten voor de lage inkomens, die komt ten eerste bij een te kleine groep terecht. En ten tweede is het eigenlijk onvoldoende voor als je ziet hoe groot de schade is, hè, hoe groot de pijn is. Okay. En wat het kabinet zou kunnen doen, en ook dat is gewoon bestaande, daar hoef je geen nieuwe dingen voor te doen. Dat gaan ze namelijk al doen, alleen veruit onvoldoende. Uh-huh. Is bijvoorbeeld het minimumloon verhogen. Dat zet een opwaartse druk op het gaan hele loongebouw. Gaan ze ook doen, toch, per 1 januari? Dat gaan ze doen. Alleen, het is het klinkt heel wat. Hè. Er komt 2,5% bij, dat is mooi. Maar dat is, als je dat afzet tegen de inflatie, een forse achteruitgang in koopkracht. Ja, elk jaar komt er zo'n bedrag bij natuurlijk. Maar u zegt dat moet eigenlijk sneller en in één keer. Ja. En zeker in dit jaar met die hoge inflatie zou dat veel meer moeten zijn. Dank u wel. Tuur Elsinga was dat voorzitter van FNV. Gaan we naar Jannes van der Velde, woordvoerder van de werkgeversvereniging AWVN. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent in het buitenland, begrijp ik, dus de lijn is wat minder. Dat is wel even handig om van tevoren even te zeggen. Er wordt gezegd dat het kabinet wijst naar de bedrijven en de bedrijven naar het kabinet. Heeft u het gevoel dat het kabinet te weinig doet? Het kabinet doet uiteraard zijn best en zo doen ook werkgevers hun best en de vakbonden doen hun best. Die inflatie waarvan nu sprake is, die inderdaad erg hoog is, die overkomt ons allemaal. Mm-hmm. De oorzaken daarvan die liggen in verre buitenlanden. Dat heeft de vakbond niet veroorzaakt, dat heeft de kabinet niet veroorzaakt, dat hebben de werkgevers ook niet veroorzaakt. En dat is dus ook iets waar eigenlijk wel een soort van overeenstemming in de maatschappij over is, dat het pijn doet en dat we die pijn samen moeten delen. Ja. Volledige koopkrachtcompensatie is eigenlijk ondenkbaar, omdat het ten koste gaat van de gezondheid van bedrijven. Het gaat hun kosten enorm opdrijven. Nu zegt het CPB, dat valt wel mee. Bedrijven kunnen best wel wat interen op de winst. Ja, dat is een kwestie van perspectief. Ik wil even in herinnering brengen dat in Nederland loonverlagingen nooit aan de orde zijn. Dus in tijden dat het economisch goed gaat, dan duurt het even en dan gaan die loonafspraken ook omhoog. Dat ziet u nu ook. We gaan nu richting de 4%. In 2020, toen de economie de lonen nog steeds gestegen. Als je over een wat lange termijn kijkt, dan is die loonstijging eigenlijk nog veel forser dan die op dit ogenblik lijkt. En ja, ik ben de eerste om te erkennen dat die loonstijging niet genoeg is om koopkracht te behouden. Mm-hmm. Tegelijkertijd zie je ook in cao-afspraken met name dat werkgevers wel degelijk oog hebben voor het feit dat die koopkracht, dat koopkrachteffect vooral terechtkomt bij de lagere inkomensgroepen. In de cao zie je op dit ogenblik veel afspraken over vaste bedragen. Nou, als je een percentage verhoogt, dan is dat relatief voor iedereen gelijk. Als je een vast bedrag een cao verhoogt, dan komt het relatief bij de lagere inkomensgroepen sterker terecht. En dat is iets wat wij niet raar vinden. En dan in combinatie met wat het kabinet gelukkig doet, hopen wij dat het pijn enigszins verzacht. De pijn wegnemen zal niet lukken. Nu is het zo dat het ene bedrijf het andere bedrijf niet is. Hè? Bij het ene bedrijf klotsen de winsten tegen de plinten. En het andere bedrijf kan nog maar net zijn of haar hoofd boven water houden, met corona nog in het achterhoofd en alle achterstallige belasting die betaald moet worden. Welke bedrijven, waarvan zegt u nou, die mogen wel iets harder gaan lopen, wat u betreft? Nou, ik houd niet zo van die beeldspraak om te beginnen over dat geld wat tegen de plinten klopt. Want dat is gewoon niet zo. Er wordt gewoon overal in bedrijf hard gewerkt. Er worden ook wel hele goede winsten gemaakt in bepaalde sectoren. Kunt u toch niet ontkennen? Ja, in veel sectoren worden goede winsten gemaakt. En dat is me goed ook. Want dat komt uiteindelijk de welvaart van het land ten goede. Als je nou kijkt naar hoe wordt dat verdeeld. Op dit ogenblik zie je dat er over hele breedte eigenlijk forse loonafspraken worden gemaakt. En dat in historisch perspectief weliswaar. Hè? Dat zijn historisch hoge loonafspraken. Die zie je over de hele breedte. Dank. Jannes van der Velde was het woordvoerder van de werkgeversvereniging AWVN. Dan gaan we naar Peter. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons vanmorgen. U bent boven de 80. Wat merkt u van de koopkrachtdaling? Nou, de situatie hier is dat mijn vrouw is 92, ik ben 81. Zij is frontotemporaal dement, wordt verzorgd met hulp van de wijkverpleging. Mm-hmm. En sinds 2016 weten we dat. En sinds 2016 heb ik geen pensioenverhoging gehad. Alleen maar verlaging. En dus dan moet je wat gaan doen. Ja. Wat doe je dan als particulier? Hè? Want dat is mijn situatie nu als mantelzorger. Dat is dat ik ben gaan kijken waar kan ik in huis bezuinigen. Dat is in mijn geval is dat zoveel mogelijk gas eraf en zoveel mogelijk naar elektra. Want elektra gewoon wat goedkoper is. Mm-hmm. Dus waar je kunt verwarmen doe ik dat dan met kacheltjes en ventilatorkacheltjes. Want vooral mijn vrouw vraagt dus toch wat extra verwarming vanwege haar gezondheid. Nou, dan heb ik verder gekeken van wat kun je dan verder nog? Je kunt op een gegeven moment in supermarkten gaan kijken of er nog ergens koopjes zijn. Nou, daar ben ik het figuur niet voor. Dus ik haal gewoon wat ik nodig heb en hoop dan maar dat ik een redelijke prijs betaal. Maar je ziet dus, ik hou dat per jaar bij, wat mijn vermogen tussen aanhaakt, wat ik op de bank heb staan. Ja. En dan zie je dat langzamerhand, vroeger groeide dat nog iets, dankzij lijfrentes. Ja. Maar dat is nu af. En ik zit nu in een situatie dat ik wat anders moest. En het enige oplossing is dan geen goede doelen meer. Ja. Ik heb alles afgeschaft, geleidelijk aan, steeds meer. Last but not least, Alzheimer. Want dat zit natuurlijk is iets waar ik nou tegenaan hol met mijn vrouw. Maar het gaat niet meer. Nee. En ik zie dus nu dat ik dus nog steeds, ondanks dat, en er komt al gelukkig van mijn pensioen een heel klein beetje bij. Maar ja, dat is een druppel op een gloeiende plaat. Ja. Redt u het wel? Kunt u uw hoofd boven water houden op deze manier? Wat zegt u? Kunt u uw hoofd boven water houden op deze manier? Jawel, dat kan ik wel. Maar net. Ik ben dus nu aan het interen op mijn bescheiden spaartegoeden. Het moet dus ook niet langer duren. Dank u wel en sterkte, Peter was dat. Marieke Blom is hoofdeconoom bij ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor middelen heeft de overheid nou om die koopkracht nog verder te verbeteren? Ja, ze hebben eigenlijk twee keuzes. Ze kunnen herverdelen. De pijn voor de mensen die een laag inkomen hebben, verzachten door mensen die een hoger inkomen hebben meer te laten betalen. Uh-huh. Of ze kunnen zeggen van, nou ja, we lenen wat geld van de toekomst. Hè? Want iemand zei net van, ja, de regering moet het betalen. Ja, de regering, hè, dat zijn wij allemaal. Ja. En als de regering per saldo extra gaat uitbetalen, ja, dan lenen we dat eigenlijk van de toekomst. Dus dat zijn eigenlijk de twee mogelijkheden die het kabinet nu heeft. Ja, en waar halen we dat geld uit de toekomst dan vandaan? Dat moet je me nog even uitleggen. Nou ja, dan neemt de staatsschuld toe. Hè? En dan moeten toekomstige generaties moeten dat oplossen. Ja, over dat herverdelen gesproken. Ik hoor het kabinet nu al zeggen, dat kan helemaal niet. Want dan moeten we iets met die Belastingdienst. En die kan helemaal niks meer aan. Ja, nou, ten eerste is het natuurlijk eigenlijk wel heel treurig dat we de Belastingdienst zo hebben laten versloffen dat het geval is. En ten tweede denk ik dat het ook wel aankomt op enige creativiteit. Het gaat er steeds over dat er niet snel iets kan via de Belastingdienst. Maar je zou er natuurlijk voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld met energiemaatschappijen af te spreken dat zij coulant zijn in betalingsregelingen. En als je dan per 1 januari iets zou kunnen uitbetalen, dan zijn denk ik al heel veel mensen daar ontzettend mee geholpen. Ja. Dus ik denk dat daar ook wel een beetje geld waar een wil is een weg. En ja, de afgelopen miljarden, hè, er is al meer dan 6 miljard ingestoken. Mm-hmm. Die zijn vooral gegaan naar de hogere inkomens. Zoals bijvoorbeeld benzineaccijns, die komen vooral ten goede aan mensen met een hoog inkomen. Nu wijst Tuur Elsinga van FNV ook naar de werkgevers. Die moeten echt iets aan de lonen doen. Je zou zeggen dat is de snelste klap. Hè, met hoger inkomen vijzen je die koopkracht al snel op. Maar dan hoorden we ook Jannes van der Velde van de AWVN, de werkgeversvereniging. Die zei ja, ho, dat kan een hele hoop gevallen helemaal niet. En de lonen gaan al omhoog met 3%. Dat is historisch gezien al heel hoog. Ja, nou, ik denk dat er grote verschillen zijn tussen bedrijven en tussen sectoren, maar ook tussen sommige werknemers. Wat je ziet in de coronacrisis, daar is de klap echt terechtgekomen bij ZZP'ers, bij flexwerkers. En ik denk, ja, die hebben de klap opgevangen toen het slecht ging. Het is ook logisch dat die nu duidelijk meer betaald krijgen. Ik denk ook dat er nog wel wat extra loonruimte is. Hè? Dus dat is natuurlijk bij sommige bedrijven ook kan. Maar dat niet heel gek hard gaat op het moment dat iedereen zich ook eigenlijk alweer aan het voorbereiden is op de volgende recessie door de oorlog in Oekraïne. Ja, dat is ook weer niet zo heel erg gek. Dus de waarheid ligt daar denk ik een beetje in het midden. Ja, tot slot. Tuur Elsinga schermt ook met een recessie die eraan zou komen. Ziet u die ook aan de horizon opdoemen? Ja, ik vrees wel dat we daar, zeg maar, de kans wordt steeds kleiner dat we daar aan ontkomen. Dus dat denk ik wel. Maar of die veroorzaakt wordt al dan niet beleid van het kabinet. Kijk, die wordt vooral veroorzaakt doordat energie stukken duurder is geworden. En dat daardoor het geld gewoon Nederland uitvliegt. Ja, en daar kunnen we niks aan doen. Nou ja, nogmaals, herverdelen of lenen van de toekomst. Maar daar zou ik persoonlijk niet voor zijn. Dankjewel, Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING. Peter Heikoop is wethouder in Dordrecht, onder meer financiën in zijn portefeuille. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van onze stelling? Ik heb de stelling nog niet gehoord. Oh, ik zal hem nog even voorleggen. We moeten accepteren dat de koopkracht verslechtert. Ah ja, ja. Nee, ik ben pas net ingebeld vandaar. Okay. De koopkracht verslechtert, dat zien we allemaal. Alleen wat ik net wel terecht hoor zeggen, van wie wil je dat de koopkracht toch overeind blijft, zoveel mm-hmm. mogelijk. En we zien dat al hele grote groepen mensen in Nederland al ook al voor de huidige crisis heel moeilijk rondkwamen. Ook veel mensen die gewoon aan het werk zijn. Ja, en het is eigenlijk onverteerbaar dat deze mensen nu echt door het ijs zakken. Doordat er onvoldoende koopkrachtreparatie kan plaatsvinden. Ja, nu komt er wel een extra €500 voor minima. Dat moeten gemeentes gaan uitvoeren. Gaat het allemaal redden? Ja, ook dit is redelijk recent tot stand gekomen. Eigenlijk dit weekend en de afgelopen dagen. Omdat voor ons staat buiten kijf dat bepaalde groepen extra steun nodig hebben. Mm-hmm. En we waren zeer teleurgesteld dat de grote landelijke uitvoeringsorganisaties eigenlijk onmachtig blijken te zijn. Het werd net al aangegeven over de Belastingdienst. Dat het toch eigenlijk niet, ja, toch wel heel bizar is dat onze belangrijkste uitvoeringsorganisatie, waar het gaat over het inkomen van mensen, dit gewoon niet kan doen. Op het moment dat het echt heel erg hard nodig is. Mm-hmm. Dus daarop hebben wij aangegeven richting het kabinet, richting de minister, van joh, dan zetten wij opnieuw een stap naar voren. Gaan we dit opnieuw voor elkaar proberen te krijgen. Maar het trekt een enorme wissel op onze mensen, die ook heel druk zijn met leefgeldregelingen, met asielproblematiek. Maar we gaan het wel doen, want het is ontzettend hard nodig. En kunt u nog meer doen om mensen die nu in de financiële problemen komen te helpen? Nou ja, dat is dus het zeer verrangen. Want we gaan nu weer een extra uitkering verzorgen voor de minima. Dus mm-hmm. mensen met een bijstandsuitkering en een klein beetje erboven. Maar de grote klappen vallen nu echt ook bij de lagere middeninkomens. Dat is een enorme groep. Ja. Die kunnen wij echt niet vanuit gemeente bereiken. Wij kennen die mensen ook niet. Die zijn bekend bij de Belastingdienst, bij de landelijke uitvoeringsorganisaties. Daar zou dat moeten gebeuren. En ja, dat is heel lastig te accepteren. Maar die mensen kunnen wij gewoon echt niet ondersteunen. Dat gaat over een veel te grote groep die bij ons ook gewoon echt niet bekend is. Dank, Peter Heikoop, wethouder in Dordrecht. De stelling, we moeten accepteren dat de koopkracht verslechtert. 46% is het daarmee eens. En tot slot doe ik nog graag een oproepje voor Stand.nl. U mag namelijk zelf ook een stelling bedenken. Hoe leuk is dat? Welk onderwerp zou jij graag op de agenda willen zetten? Moet de leeftijdsgrens van alcohol nog verder worden opgehoogd? Moeten we weer 130 mogen rijden op de snelweg? Moeten mensen weer fulltime gaan werken? Het mag echt overal overgaan. Dat hoort u wel. Dat houdt je bezig en verdient volgens jou meer aandacht. Vertel het ons. Stuur een mail naar spraakmakers@kro-ncrv.nl of laat een bericht achter in de community. Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Misschien wel de mooiste fabriek ter wereld, de Van Nelle fabriek. Ontdek dit UNESCO-werelderfgoed nu met Chabot Museum Rotterdam. Ieder weekend rondleidingen inclusief pendelbus. Koop je tickets voor Van Nelle op chabotmuseum.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Wilt u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands? Dan heeft u Travel Essence nodig. Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. NPO Radio 1. Roos Abelman. No farmers, no food is de slogan waarmee boeren in de media hun belang willen onderstrepen en de sympathie proberen vast te houden. Vraag is hoe lang ze dat nog lukt. Dat en meer bespreken we zo in ons mediaforum met spraakmaker Radio 4-presentator Jet Berkhout, Omroep Gelderland hoofdredacteur Sandrine Haddering en zojuist binnengekomen van de correspondent is hier Mark Chavan. Mark, goedemorgen. Goedemorgen. En we gaan eerst naar het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Een gynaecoloog uit Leiderdorp die bij vruchtbaarheidsbehandelingen zijn eigen sperma gebruikte, heeft niet 21, maar 41 kinderen verwekt. En ook had hij een zeldzame genetische afwijking, blijkt uit nieuw onderzoek. Die afwijking kan tot ziekte leiden als de vader en de moeder drager zijn. Dat is bij 2 kinderen gebeurd, vertelt deze verslaggever van Omroep West. Uit het onderzoek is gebleken dat 2 kinderen waren van 1 vrouw die onder behandeling was van Jos Beek. Die kreeg een kindje na een behandeling. Dat kindje overleed in het eerste levensjaar. Vervolgens kreeg ze nog een behandeling bij Jos Beek. Er werd een 2e kindje geboren dat overleed ook in het eerste levensjaar. Dat was in 1990. Het is de vraag of de gynaecoloog Jos Beek, die inmiddels is overleden, zelf wist dat hij drager was van de erfelijke aandoening. De donorkinderen die nu bekend zijn, die kunnen hulp krijgen. De Britse premier Johnson is opnieuw een paar vertrouwelingen kwijt. Vanmorgen stapte de minister van Gezinszaken en een parlementslid van de Conservatieve Partij op. Gisteravond maakten de ministers van Volksgezondheid en Financiën vlak na elkaar bekend dat ze geen vertrouwen meer hebben in Johnson. Ook een hoge juridische adviseur van de regering stapte op. Dit keer ligt Johnson onder vuur vanwege een omstreden benoeming. De Nederlandse Politiebond vindt dat de recherche de tijd moet krijgen om zorgvuldig uit te zoeken wat er gisteravond is gebeurd bij een boerenblokkade op een snelwegoprit bij Heerenveen. Daar heeft een agent geschoten op een trekker. In Hengelo in Overijssel is een man onder verdachte omstandigheden overleden. De man werd gevonden in een auto die tegen een lantaarnpaal stond. De politie dacht eerst aan een verkeersongeluk, maar gaat inmiddels uit van een misdrijf. En Letland gaat de dienstplicht weer invoeren. En dat doet het land vanwege de opgelopen spanningen met Rusland. Dat meldt de Letse minister van Defensie. De nieuwe dienstplicht in Letland geldt alleen voor mannen en gaat volgend jaar in. En opnieuw voeren boeren actie tegen het stikstofbeleid. Sinds vanochtend vroeg staan er een aantal trekkers voor de toegangspoort van het distributiecentrum van Aldi in Drachten. Dat is voor de 3e keer deze week. En ook bij Groningen Airport Eelde in Drenthe wordt actie gevoerd. De burgemeester van Tinarlo, waar het vliegveld ligt, zegt tegen RTV Noord dat er voorafgaand aan deze demonstratie afspraken zijn gemaakt. Zo zullen de boeren niet de landingsbaan oprijden. Dat is eigenlijk de belangrijkste voorwaarde, want als de landingsbaan bezet is, moet de luchthaven dicht. Dan kan ook de traumahelikopter niet vliegen en dan kunnen ook de orgaanvluchten niet landen. En daar hadden de boeren alle begrip voor. Dus dat betekent dat het het voorterrein is waar ze zullen staan. Er vertrekken of landen vandaag dus geen passagiersvluchten op Eelde. Bij het asielzoekerscentrum aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht zo'n 30 mensen buiten geslapen. Dat meldt RTV Noord. Volgens het COA hebben de asielzoekers daar zelf voor gekozen. Ze kregen aangeboden om met bussen naar een crisisopvang ergens anders in het land te gaan, maar dat hebben ze om verschillende redenen geweigerd. Sommigen hadden vandaag een belangrijke afspraak in Ter Apel over asielprocedures en ze waren bang dat ze die zouden missen als ze nog ver moesten reizen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft al maandenlang capaciteitsproblemen. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag wat meer wolken. Tegen de avond kan ook een bui vallen. Het wordt tussen de 18 en 22 graden. Morgen bewolkt en kans op enkele buien bij een graad of 19. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Jolanda van der Velde. Goedemorgen, Jolanda. Goedemorgen. Bij elkaar staat er nog zo'n 40 kilometer file. Veel vertraging heb je na een ongeluk. Daar is een auto over de kop gegaan op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Tussen Boksel Noord en Best-West 6 kilometer, meer dan een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Er blijft er maar eentje open voor het verkeer. Je kan voorlopig beter omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Het was een ongeluk op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Richting Amsterdam moet ik zeggen. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp nog zo'n 10 minuten vertraging. Op de A50 Os richting Arnhem was een ongeluk. Daar rijdt het weer prima door. Maar daardoor rijdt het nog wel vrij langzaam op de A325 vanwege omrijders. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort een kwartier vertraging. Divorce of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Figaro. Divorce of Figaro, Holland Opera. Stof. Fijnstof, een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. Divorce of Figaro, Holland Opera. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Een hypotheek waar je nog 30 jaar blij mee bent? Frits fixt dit voor je. Met een rekentool die alle hypotheken vergelijkt. Plus je eigen Frits-adviseur. Plan nu een gratis gesprek op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifbuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl. Vind jouw volgende thriller op spannendeboeken.nl. Jouw partner in crime. Als zakelijke klant betaal je kozijnen nu ook achteraf. Toeleveringonline.nl. In de ban van de Ararat dompel je onder in de fascinerende cultuur van Armenië. Archeologische topstukken uit Yerevan. En een reliek van de Ark van Noach. Nu te zien in het Drents Museum. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, met nu Spraakmakers en de Media. Schieten bij de oprit naar Heerenveen. Opnieuw een bezetting van een distributiecentrum in Drachten. En een actie bij vliegveld Eelde. Wat is de invloed van de media-aandacht voor de boerenacties op de sympathie bij het brede publiek? En no farmers, no food, het bekt lekker. Het klinkt logisch ook. Klopt het ook? Diverse redacties hebben zich over die boerenslogan gebogen. Dat en meer bespreken we in dit mediaforum met spraakmaker, NPO 4, Radio 4-presentator Jet Berghout, Sandrine Haddering, hoofdredacteur van Omroep Gelderland, en Mark Chavan, journalist bij De Correspondent. Voor we beginnen met wat jullie zelf is opgevallen in de media. Mark, ik begin bij jou. De heisa rondom de Britse premier Boris Johnson is jouw mediamoment. Gisteren stapten twee ministers uit zijn kabinet op. Vandaag weer eentje. Laten we heel even luisteren. Boris Johnson finds himself under mounting pressure after the resignations of both the health secretary Sajid Javid and the chancellor Rishi Sunak. It's hard to conclude that they were not coordinated, these two resignations. I apologize for it. I think in hindsight it was the wrong thing to do. Any other minister tonight who goes anywhere near a journalist will be asked whether they back the prime minister. It is a very serious blow to his authority. Ja, een very serious blow to his authority, hoorden we op het laatst zeggen. Mark, denk jij dat ook? Kan je wel zeggen. Het bijzondere van deze journalist die zich als premier voordoet, is dat hij Dat hij het hele spelletje kent. En hij is dol op het spelletje. En nu is hij hoofdrolspeler. Dat heeft hij altijd willen worden. En nu is het het spannendste moment waarop hij moet zien te ontsnappen. Want er is een paar maanden geleden een stemming geweest. En toen heeft de conservatieve fractie in het Lagerhuis gezegd: nou, oké, blijf dan maar. En volgens hun eigen spelregels kunnen ze dat pas na een jaar weer doen, zo'n stemming. Maar er is zoveel gebeurd intussen op het gebied van, zeg maar, integriteit of gewoon liegen. Rare mensen benoemen, zoals in dit geval. En daar dan weer vergeten en dan weer excuses. Ja. Dat het zou kunnen zijn dat er een soort momentum op gang komt. En dat doet ontzettend denken aan het einde van Margaret Thatcher, die ook onaantastbaar was en een kabinet om zich heen had van hele trouwe ministers die jarenlang met haar knokten om Engeland vrij te maken van de vakbonden. En op een goed moment hadden ze genoeg van haar. En toen ging de ene weg en de andere ging weg en er werd een stemming gehouden en die won ze net, maar niet goed genoeg. Ja. En zo zou het hier nu ook kunnen gaan. Ja, want deze stemming die hij natuurlijk nu gewonnen heeft, heeft hij ook niet echt overweldigend gewonnen. Ja, er zullen premiers om minder zijn opgestapt, zal ik maar zeggen. Wat is dat toch met Johnson? Want er zijn meerdere momenten geweest, hè, waarop je zou kunnen zeggen, nou, nu gaat hij. Dit is het einde. En het is maar niet het einde. Wat is dat toch? Het dramatische is dat Johnson en zijn omgeving zien het hele leven als een spelletje. Ze zijn op die kostscholen opgevoed dat je moet een fair play en het spelletje zien te winnen en handiger zijn. Het hele Brexit was een spel. En ze hebben helemaal niet kunnen bewijzen dat het werkte, maar ze hebben het aannemelijk gemaakt voor een groep mensen die wanhopig waren over Poolse loodgieters en noem maar op, allerlei gevarieerde dingen. Ja. En nu zit hij dus in het spannendste deel van het spelletje en de Engelse pers is er dol op. Ja, en hij dus ook. En hij heeft heel vaak achter de schermen contact met journalisten, maar voor de schermen doet hij alsof het allemaal ratten zijn waar je helemaal niet naar moet luisteren. En dan op een ander moment voedt hij weer een lek over een collega bij een andere journalist. Het is één groot broeinest van onserieusheid. En dat is het drama. Neemt hij media niet serieus ook? Het is gewoon niet serieus. Nee, maar Johnson neemt dus ook de media, de journalistiek, niet serieus, denk ik. Hij neemt niks serieus. Nee. En hij zegt iedere keer nu ook na deze twee belangrijke ministers die weggingen, liet hij zijn woordvoerder zeggen: ik wil het karwei afmaken en de Britten hebben er recht op dat ze goed bestuurd worden. Inderdaad. Mm-hmm. Ja. Sandrina, het is natuurlijk ook een spannend mediaspel, zou je kunnen zeggen. Ja, maar ik verwonder me niet alleen over Boris Johnson, maar in die zin, als je doortrekt naar Nederland, ook wel over Mark Rutte. Die overleeft natuurlijk ook alles. En dan heb je het niet over dit soort privé dingetjes die hem overkomen. Maar er zijn natuurlijk ook enorme dossiers de afgelopen 12 jaar voorbij gekomen. En hij is nog steeds onze premier. Ja, maar ziet hij de media ook als een spel? Nee, dat denk ik niet. Zeker niet. Ik denk dat het hier natuurlijk een hele andere dynamiek, gelukkig maar. Ja. Zeker. Ja. Mark, ligt het ook niet een beetje aan de Britse pers zelf? Ik bedoel, die vergroten alles uit in chocoladeletters. En dan is het heerlijk om spanning en onzekerheid en bedrog en Shakespeareaanse scènes, mensen die met messen achter het gordijn klaarstaan, dat is heerlijk. En het verkoopt kranten. Ja. Dat is nog steeds het spel. Tot hij gaat. Dat is een spel. Tot hij gaat. Dan is het spel uit. En dan is de speculatie wie het gaat overnemen en wie het niet is geworden en waarom niet. Komt er een nieuw spel op de wagen. Ja. Sandrina, jouw mediamoment is het commissiedebat dat vandaag plaatsvindt in de Tweede Kamer. Gaat over de nieuwe plannen voor de lokale journalistiek en ook trouwens voor de landelijke journalistiek. Je bent erg kritisch op die nieuwe plannen en dan dus met name op dat gedeelte voor die lokale journalistiek. Moet je even uitleggen. Ja, nou, wij hebben als regionale omroepen steeds gezegd, OCNW gaan dan vooral investeren in journalisten. He, daar hebben we iets aan. Die kunnen we lokaal stationeren. Die kunnen daar verhalen ophalen. De infrastructuur ligt er al. Dus wij zeggen steeds, ga nou alsjeblieft niet in instituties, in lokale omroepen investeren, maar doe het in lokale journalistiek. De infrastructuur is er al. Wij werken al heel veel samen, ook met lokale omroepen. We hebben mensen gestationeerd, de werken journalisten. Vanuit die regio waar ze geworteld zijn, halen die verhalen op. We hebben op dit moment landelijk 3 grote projecten lopen. We hebben 65 journalisten aangenomen samen met de NOS en de NLPO die lokaal verhalen maken. We hebben een witte vlekkenplan waarin journalisten gestationeerd zijn op plekken waar tot nu toe niet zat. We zijn als individuele omroepen hebben wij de afgelopen jaren enorm veel effort, geld, menskracht, scholing gestoken in het samenwerken met lokale lokale omroepen. En al die projecten staan nu onder druk, omdat het ministerie toch neigt om vooral in instituties te gaan investeren. En onze zorg ligt daarbij dat er straks wordt geïnvesteerd in gebouwen, in studio's, in camera's, in auto's, in hoofdredacteuren en directeuren. Terwijl wij zeggen, we hebben journalisten nodig. Ja. Overigens zegt de staatssecretaris dat dat niet zo is. Hè. Er is in totaal iets van 11 miljoen beschikbaar. 6,5 miljoen daarvan is om mensen aan te nemen en om medewerkers te trainen. 3 miljoen is beschikbaar om hun diensten digitaal aan te bieden. Ja, dat gaat naar de lokale omroepen toe. Ja. Daar hebben wij geen zeggenschap over, dus dat betekent maar dat... Maar is dat erg dan? Dat is toch juist goed, zou je zeggen? Ja. Dus het kan toch en-en zijn? Ja, wij verwachten niet dat dat daarin gaat zitten, omdat die lokale omroepen die we nu hebben, zoals ze nu zijn gebouwd, andere problemen hebben. En de projecten, die zijn er al. We zijn al 4 jaar bezig om die lokale journalistiek te bouwen met lokale journalisten in samenwerking, ook met die lokale omroepen. En wil je dat daar dan specifiek meer aandacht voor is? Want er wordt inderdaad niets over gezegd. Nee. Nu nog in de plannen. Ik weet niet wat ze straks gaat zeggen natuurlijk in de Kamer. Nou kijk, weet je, als wij daar niet per omgaande duidelijkheid over krijgen, dan gaat per 1 januari daar de stekker uit. En dan hebben we 4 jaar lang voor niets geïnvesteerd in journalisten, in opleiding, in menskracht en in de samenwerking ook met lokale omroepen. Dan is het weg. Ja, jij denkt dus dat die lokale omroepen zich dan gewoon van jullie afkeren en zeggen, we hebben het niet meer nodig. Nou ja, kijk, ze hebben de NLPO, die heeft eigenlijk al aangegeven, dat werd de afgelopen weken heel erg duidelijk, dat zij een eigen koers willen en dat ze eigenlijk niet met ons willen samenwerken, maar dat zij vooral eerst die instituties willen bouwen. En als dat staat, dat ze dan wel eens willen nagaan denken over, kunnen we wel of niet samenwerken met de regionale of met de NOS of met de landelijke. Ja. Dus dat is afgelopen weken wel heel helder geworden. En wij zeggen steeds tegen de staatssecretaris, geef ons nou in elk geval de financiële middelen om die lokale projecten die we nu hebben opgezet, om die verder uit te gaan bouwen. Ja, omdat dus het zou mooi zijn als een gedeelte van dat geld daaraan wordt besteed. Het is heel succesvol. Ja. Waarom willen ze niet samenwerken dan met jullie? Omdat zij vinden dat zij een andere rol spelen. Zij willen, weet je, ik snap het ook wel. Weet je, als je vanuit hun perspectief kijkt, er zijn natuurlijk, weet je, dat is ook zo lastig. Lokale omroepen kun je niet over één kam scheren. Er zijn er heel veel. En we hebben een aantal grote die redelijk professioneel werken. Maar 90% van die lokale omroepen, met alle respect, dat zijn vrijwilligersclubs die het heel leuk vinden om radio te maken of om televisiereportages van 4 minuten te maken. Daar wordt niet, zeg maar, journalistiek gewerkt. En wat zij natuurlijk willen, en dat is ook de opdracht geweest, is om die lokale journalistiek op de kaart te zetten en die lokale omroepen te gaan bouwen. Wij hebben de afgelopen jaren juist laten zien dat je die instituties niet nodig hebt, dat je die infrastructuur al hebt. Wij hebben een project lopen in Gelderland bijvoorbeeld, waarin lokale omroepen een website en een app van ons gratis kunnen gebruiken, in ons redactiesysteem kunnen werken, waardoor we heel gemakkelijk berichten kunnen uitwisselen, agendas kunnen gelijk leggen, kunnen samenwerken, waardoor zij veel meer exposure hebben, omdat ze gebruik maken van ons platform en wij lokaal ook die journalistiek kunnen ondersteunen. Net zo goed als wij samenwerken met de NOS en ook gezamenlijk berichten plaatsen. Mm-hmm. Nou ja, dat soort projecten, dat loopt al. Daar heb je geen gebouw voor nodig. Nee, daar heb je dus gewoon, eigenlijk moeten jullie dan meer financiële ondersteuning krijgen, zou je zeggen, om dat geld beter te verdelen voor die projecten. Ja, toch? Dat lijkt mij de route. Ik denk ook dat wij die schaduwfunctie hebben als regionale omroep. Wij staan midden in die samenleving. We weten wat er regionaal gebeurt. Mm-hmm. We weten wat er lokaal gebeurt. We werken heel intensief samen met de NOS. Hè. We hebben recent een journalistieke alliantie afgesproken. Dus ik denk dat wij samen de grootste binnenlandredactie van Nederland zijn. Ja. En dat die know-how en die expertise die nu is opgebouwd, ook met lokale journalistiek, dat echt niet weggegooid mag worden. Tegelijkertijd, de ene lokale omroep is de andere lokale omroep niet. Dat geldt eigenlijk voor alles in dit land. Neem bijvoorbeeld AT5, is ook een lokale omroep. Ja. En je ziet dat zo'n stadsomroep heel lang te duchten heeft gehad van zo'n gemeenteraad. Die eigenlijk steeds minder geld uit wil geven, waardoor hun onafhankelijkheid onder druk komt te staan. Ja, dit geld is daar mede voor. Mark, je zou zeggen, is goed dat in ieder geval dit soort lokale omroepen een structurele geldstroom krijgen en niet meer zo afhankelijk zijn van die gemeentepolitiek. Die zij toch ook natuurlijk uiteindelijk kritisch moeten volgen. Ja, het is een heel probleem waar lokale journalistiek zijn geld moet vinden. Want het is absoluut nodig dat in gemeenteraden, dat daar journalisten op de tribune zitten, die kijken wat er gebeurt en die het proces volgen en die burgers erbij betrekken. En in de ene stad, zoals AT5, is dat volwassen genoeg om het daaraan over te laten. En die moeten niet afhankelijk zijn van diezelfde gemeenteraad en hetzelfde BMW die ze moeten controleren. Dat kan wel, maar dat is link. Daar moet een heel stevig stichtingsbestuur tussen zitten als buffer. En dat is, de staatssecretaris zegt, het Rijk moet lokale journalistiek steunen, is wat dat betreft een goed idee. Maar zoals Sandrina zegt, er zijn heel veel lokale omroepen die heel goedwillende amateurs zijn. En die kunnen bijna niet die controlefunctie uitoefenen. Nee. En dan is het meest rendabel dat ze met regionale omroepen samenwerken in gerichte projecten. Ja. Zoals ook landelijke kranten vaak met regionale en plaatselijke omroepen samenwerken voor onderzoeksjournalistiek, wat buitengewoon nuttig is. Het vervelende is dat het dus het beroemde woord maatwerk hier om de hoek komt sijpelen. Ja. Maar het is ook heel lastig, hè? Want er liggen nu ook plannen om het geld over te hevelen naar het Rijk, hè? Zodat gemeenten daar niet meer voor verantwoordelijk zijn. Maar je hebt het, ik geloof in totaal, iets over bijna 300 lokale omroepen die dan gefinancierd moeten worden vanuit het Rijk, die ook gecontroleerd moeten worden door het commissariaat. Dat is gewoon eigenlijk bijna niet te doen. Nee. Ik ben benieuwd trouwens wat er vandaag uit die, Kamercommissie komt. Ja, precies. Ja, dan spreken we jou daar vast nog een keertje over, want je zit hier vaker. We gaan naar de boeren. Ze staan nu weer bij een distributiecentrum in Drachten, de derde dag van hun blokkades. Bij de distributieblokkade staan ze veelal met de leus no farmers, no food. Een uitspraak die gisteren in het NOS-journaal onderuit werd gehaald. Geen boeren, geen eten. Misschien zelfs hongersnood. De schappen leeg. Gaat dat echt gebeuren door de stikstofplannen? Voor de consument zullen de gevolgen beperkt zijn. Een klein beetje prijsstijging en eigenlijk weinig of geen, zeker als het geleidelijk gaat, geen effect in de schappen. Ja, Mark, de boeren lopen al best wel lang rond met deze leus. We zien ze al vanaf het begin demonstreren met deze leus. Nu komt dus die factcheck bij de NOS voorbij. Ik zag hem ook bij nu.nl voorbij komen. Waarom wordt die nu pas gedaan, denk je? Wat is dat? Ja, mijn stilte geeft aan dat ik het niet weet. Iedereen had het kunnen doen. Ja. De hele actie is iets waar je het déjà vu gevoel hebt. Mijn collega Jelmer Mommers kwam een bericht tegen in Trouw van 1988. Waar stond VVD waarschuwt boeren. Als maatregelen niet gaan helpen is ingrijpen noodzakelijk. Dat is 34 jaar geleden. Het hele verhaal wordt voortdurend herhaald alsof het nieuw is. Ja. En dus deze slogan, no farmers, no food, geeft aan de ene kant iets van, logisch. En tegelijkertijd is de vermoeidheid met het onderwerp zo dat kennelijk journalistieke redacties een beetje langzaam zijn in reageren en zeggen, hé, maar hoezo eigenlijk? Het grootste deel wordt toch geëxporteerd bijvoorbeeld van de veehouderij? Is gewoon niet waar. Maar dat was toch ook al lang bekend? Ja, zeker. Het verbaasde me eerlijk gezegd toen ik het gisteren op het journaal zag. Toen dacht ik, maar dat wisten we toch al? Dat het grootste gedeelte werd geëxporteerd, dat wisten we al. Maar de vraag is dan natuurlijk ook nog, wat nou als je inderdaad die stikstofplannen uitvoert, hebben we dan ook vervolgens in Nederland geen eten meer? Wat doet dat dan met onze eigen voedselvoorziening? Dat is de relevante vraag. Nou, wat je kan zeggen is, als je de distributiecentra blokkeert, dat je de distributie blokkeert. Dat bewijst niet de stelling. Dat bewijst dat de distributie 3 keer per dag aanvult en dat we een hele keten hebben van vers voedsel in Nederland, waar we heel blij mee mogen zijn. En dat komt overal vandaan. Dat komt overal ook uit het buitenland. En die boeren exporteren ook naar overal. Ja. Maar er zijn heel veel mythes. Hè. We hebben drie dagen geleden of zo ook eens wat hoogleraren daarbij betrokken van, hè, wat zijn nou eigenlijk die mythes die boeren nu tijdens die protesten in stand houden? Mm-hmm. Weet je, ook de mythe dat er heel veel banen verloren gaan. In verhouding tot bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs werken er maar heel weinig mensen in die agrarische sector, in verhouding zeg ik. Weet je, wat je natuurlijk niet uit het oog moet verliezen, is dat er natuurlijk wel sprake kan zijn van persoonlijk verlies. Hè, wat nu gaande is. Als mensen echt persoonlijk worden geraakt omdat hun bedrijf niet verder kan. Mm-hmm. Maar wat in de supermarkt ligt, 70% komt uit het buitenland. Ja. En we exporteren geloof ik bijna 70-80% van het voedsel. Dus. Mark, jij zei net ook wat interessants. Je zei, ja, misschien zijn journalisten dan langzaam een beetje beu en gaan ze dit soort factchecks doen. Is het draagvlak überhaupt, denk jij, in de samenleving aan het afkalven voor deze acties van de boeren? Voor dit soort acties wel, denk ik, ja. En ik denk dat het een kans is. Ik vond het mooi dat Trouw vandaag opende met een groen boerenplan. 2500 boeren gaan het de Kamer laten zien vandaag. Het is mogelijk om rendabel, bio of niet bio, maar wel duurzaam het boerenbedrijf uit te oefenen. En daar moet het natuurlijk al een hele tijd naartoe. En dan hoef je helemaal niet als boer op te houden. Dan moet je gewoon omschakelen. Het land is overvraagd. De grond is vergiftigd. En dat is blijkens dat krantenbericht al 30, 40 jaar bekend en in discussie. We moeten het gewoon gaan doen. Ja. En kranten, ik vind dat Trouw daar goed in is om voorop te lopen en te laten zien dat er alternatieven zijn en dat die kunnen werken. Mm-hmm. Ja, maar het is ook goed dus om valse slogans in de discussie door te prikken. Met compassie voor al die boeren. Ik heb wel een beetje moeite met het woord even omschakelen. We hebben het programma nu lopen Boerend Hart, waarin we ook met boeren praten die omschakeling hebben gehad. Hè, die dus biologisch of heel duzaam telen of werken. Het is niet even omschakelen. Zeg ik even? Ja. Dat schrap ik dan. Ja, dat kost heel veel geld. Nee, dus dat betekent dat je 2 of 3 jaar je land niet kan bewerken of je producten niet kan afzetten. Dat kan niet elke boer. Dat moet voorgeschoten worden. Maar de banken zitten er toch al goed in. Ja, maar goed, als het gaat om draagvlak. Benny Joling zette afgelopen weekend een bericht op Facebook. Die boeren waarschuwden geen nieuwe vijanden te maken met de radicale demonstraties. Ja. Kreeg hij natuurlijk ook niet alleen maar lof voor. Nee, ik heb even gescand van het weekend al wat daarop af. Ik vind hem wel ontzettend veel lef hebben. Hij heeft eerder boeren voor de deur gehad. En hij houdt nu ook weer zijn mond niet. En hij denkt dat hij toch wel een beetje hoopt ook op zijn autoriteit en zijn sympathie. En wat ik zie is ook de redacties zijn ook wel, of de reacties onder die Facebook-posts, die zijn ook wel gemengd hoor. Ja. Heel veel mensen die zeggen van Benny, je bent je roots kwijt. Of je bent rijk geworden door de boeren en je laat ze nu zitten. Maar de andere kant is ook dat hij ook te horen krijgt. Hey, je hebt gelijk. Ja. Dus ja, ik denk dat het misschien wel aan het kantelen is, maar... En jullie hebben het toch gevraagd aan het publiek als Omroep Gelderland... Ja, of ze die harde acties van de boeren nog steunen? Wat was de 75% steunt die harde acties niet. Maar wat je wel ziet is dat er heel veel sympathie en gevoel ook is bij die boeren. En dat is natuurlijk logisch. We zijn een plattelandsprovincie voor een groot deel. En mensen zien wel hoe ook individuele boeren worstelen. En dat is toch wel, dat is toch wel ook wel verdrietig. Dit was het Mediaforum. Het is tijd voor de taal. Jan Beuving is aangeschoven. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen ook, mevrouw Hattering, meneer Chavan en mevrouw Berkhout. Gisteravond was het voortgezette debat over de voorjaarsnota, waarin Atja Kuiken van de PvdA na een half uur dit verzuchtte. Ja, voorzitter, soms heb je het gevoel of je in een herhaling van scène zit. Want in januari werden we doorverwezen naar de voorjaarsbesluitvorming. En in maart werden we doorverwezen naar de voorjaarsbesluitvorming. En dat gold voor alle woordvoerders op dit terrein. En nu hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeentes vanochtend volgens mij een roerig overleg gehad met minister Schouten om armoede te bestrijden. En nu wordt ze weer iets voorgehouden, een worst in augustus. Dan kijken we verder. Ja, taal is een orgel met veel registers en Kuiken trekt die bewust niet allemaal open. Ze kiest doelgericht voor een wat klagend prestantje waarop ze een eigenzinnige fuga inzet. Thema is gelijk helder, ze zegt het is een herhaling van scènes. Interessante uitdrukking, meestal hoor je mensen zeggen het voelt als Groundhog Day of het is een herhaling van zetten. En als je die twee combineert, een film en de zetten, dan krijg je een herhaling van scènes. En vervolgens zegt ze in januari werden we naar de voorjaarsbesluitvorming verwezen. In maart werden we naar de voorjaarsbesluitvorming verwezen. Ze zegt niet in maart weer. Met opzet spreekt ze 2 keer dat op precies dezelfde toon uit. Ze speelt die herhaling van scènes voor. En na dat contrapuntje over die roerige vergadering klinkt op het eind dezelfde melodie ineens in de dominant en zegt ze met andere woorden een worst in augustus. Kijk, het debat begon zo. Dat is niet genoeg. Het is niet genoeg. In 2022 zult u en de hele Kamer, van uw eigen coalitie tot de hele oppositie, wilde dat u meer doet. En u steekt een dikke middelvinger naar Nederland op. Vintage Geert Wilders, voluit op het orgel. Ook hij combineert trouwens 2 uitdrukkingen. Je kunt zeggen dikke vinger voor jou of een middelvinger opsteken. Maar Wilders telt de taal op en zegt een dikke middelvinger. Je kunt natuurlijk nog veel verder optellen. Je krijgt daarna een hele dikke middelvinger. Je kunt 2 dikke middelvingers opsteken. 2 hele dikke middelvingers. Het kan altijd overtreffender. En dat hebben we ook gehoord de afgelopen jaren in het politieke debat. Een dikke vinger kun je trouwens alleen opsteken als je worstenpootjes hebt. En dat brengt ons terug bij die worst in augustus. Van het haantjesgedrag weer naar het Kuiken. Een worst in augustus, dat is, klonk als een flart poëzie op de droge politieke proza-steppen. En wat ik leuk vind, die worst alleen is genoeg om ons de uitdrukking van een worst voorhouden voor te houden. Dus gebruik een deel van een uitdrukking die uitdrukt dat je maar een deel nodig hebt. Nou, dat vind ik grappig. Het is, en wat ze, inhoudelijk is het ook interessant, ze zegt, het is geen gedegen lange termijn beleid. Het is ook niet begrijpelijk paniekvoetbal. Het is doelbewust zeggen, straks komt het. Een worst in augustus, het is een mooie titel voor de memoires van Rutte. Nou, uitdrukkingen combineren, dat gebeurt natuurlijk overal. Wat te denken van Frans van der Bos, een van de patiënten die te lijden hebben onder de uitgestelde zorg, die gisteren door Nicole Fever werd geïnterviewd voor het NOS-journaal. En wat doet het met uw gezondheid? Ja, die gaat met sprongen achteruit. En dat hoor je niet vaak. We zeggen over het algemeen, het gaat met sprongen vooruit of het holt achteruit. Maar hier gaat het met sprongen achteruit. Waarschijnlijk is dat omdat de zorg op springen staat, of omdat die staat te springen om zorg, wat met een slechte knie trouwens onverstandig is. Maar de uitdrukking zou je eerder verwachten bij iemand die uitziet naar het einde. Hoe is het met uw gezondheid? Nou, ik mag niet klagen, het gaat met sprongen achteruit. En fysiologisch is dat niet gekker dan achteruit hollen. Het is namelijk allebei onnatuurlijk. Dus als de uitdrukking kan het eigenlijk prima. En het raar is, als je van je gezondheid zegt, het holt vooruit, dan klinkt het onnatuurlijk, terwijl dat fysiologisch weer de normaalste zaak van de wereld is. Dus de taal is een wonderlijke spring in het veld. Neem nou deze visser die maandag een haven blokkeerde. Maar zo gaat het niet langer bij ons. We zitten in zwaar weer. Nee, we zitten niet eens in zwaar weer. We zitten in een grote storm. Ja. Wilders die telt de taal op en deze visser illustreert dat dat nog niet zo makkelijk is. Hij wil het gewichtiger maken dan zwaar weer en hij komt dan met een grote storm. Ja, dat is precies wat ik onder zwaar weer versta. Dat is geen overtreffende trap, dat is een trede uit de trap waar je al op staat. De taal belandt dus van de regen in de drup. Het is alsof je zegt, we zijn niet aan het eind van ons Latijn, ad finitum sumus. Dus de taal vangt hier geen bot, maar raakt wel een beetje verstrikt in zijn eigen netten. En dan wil ik tot slot nog even naar Fabio Jakobsen, de wielrenner. Gisteren baarde hij opzien door midden in een interview een taalsurplus te maken, waarin hij aan Dylan Groenewegens excuses aanbood voor uitspraken van een dag eerder, om vervolgens weer te versnellen. En toen zei hij dit over de etappe. Ik zat mee in het grote peloton en het kleine groepje ervoor en wij komen bij elkaar, maar hij blijft weg. En ja, perfect uitgevoerd denk ik door de mannen van de supermarkt. De mannen van de supermarkt. Kijk, dat vind ik leuk. Jakobsen gebruikt dat als bijnaam voor de Jumbo-ploeg. Dus hij blokkeert eigenlijk de één supermarktje even. Wel een beetje verwarrend, omdat er ook een Intermarché-ploeg in de Tour de France rondfietst. Maar het is een briljante oplossing om niet elke keer die merknamen te hoeven noemen. Voortaan kunnen de mannen van de radio zo verslag doen. De mannen van de supermarkt vlegen de voer aan met de mannen van het laminaat. Ze laten de mannen van het sanitaire poepje ruiken, terwijl de mannen van de shampoo elkaar nu in de haren vliegen en troost zoeken bij de mannen van de koffie. En deze man van de taal die houdt ermee op. Heb ik nog een etje? En dat gaat naar jullie, naar Spraakmakers. Want ik ben er vandaag voor het allerlaatst. Dus @Spraakmakers op 1. Blijf spraakmaken. Dat houdt de taal levend. Dankjewel, Jan. Ja, en wij hebben ook nog wat voor jou. Want jij hebt inderdaad 5,5 jaar de taal voor ons beschouwd. Dat is zeker een applaus waard. Dankjewel. En dus ook, komt-ie. Ik kan horen een hele mooie bos bloemen namens de redactie. En ik weet zeker ook namens alle luisteraars. Het was genieten met jou op de radio. Ik heb het met heel veel liefde gedaan. Dank jullie wel. Dank je wel. En ook dank voor mijn gasten, Sabrine Hadderink en Mark Chavan. Het is NPO Radio 1. Het is namelijk net 10:30 geweest. 10:50 om precies te zijn. Tijd voor Kirsten Klomp met het NOS Nieuws. Opnieuw heeft een Britse minister zijn ontslag ingediend. Minister Quince van Gezinszaken heeft geen vertrouwen meer in premier Johnson. Na een omstreden benoeming, gisteravond stapten de ministers van Financiën en Volksgezondheid al op. De gynaecoloog Jos Beek uit Leiderdorp, die in 2019 overleed, heeft met zijn eigen zaad meer kinderen verwekt dan tot nu toe werd gedacht. Het waren er niet 21, maar 41. En ook blijkt uit nieuw onderzoek dat hij drager was van een zeldzame erfelijke aandoening. Enkele tientallen boeren demonstreren bij Groningen Airport Eelde tegen de stikstofplannen van het kabinet. Met trekkers hebben ze de hoofdingang geblokkeerd. Van de burgemeester mogen ze niet de start- en landingsbaan op. Er gaan vandaag geen passagiersvluchten van en naar Eelde. En vanwege de grote personeelstekorten benaderen werkgevers steeds vaker medewerkers van andere bedrijven met de vraag of ze een overstap zien zitten. Volgens een adviesbureau is meer dan een derde van de beroepsbevolking het afgelopen kwartaal daarvoor gepolst. En dat benaderen gebeurt dan via LinkedIn of tijdens gesprekken op feestjes. Voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Daar zit Jolanda van der Velde. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt nog best veel vertraging op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Daar was een ongeluk en daar is ook olie gelekt. Dat moet nu schoongemaakt worden. Er is maar één rijstrook open. Tussen Boksel Noord en Best-West staat 7 kilometer. Je hebt daar 40 minuten oponthoud. Omrijden kan voorlopig beter via Tilburg over de A65 en de A58. 20 minuten extra voor de A50 Os richting Apeldoorn. Tussen Renkum en de Alfred Schaarsbergen. En tot slot een kwartier vertraging heb je op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Draait langzaam tussen Elden en het knooppunt Velperbroek over 8 kilometer. Tot 11:30. Roos Abelman. Het is vandaag 2 jaar geleden dat misschien wel de allergrootste filmcomponist ooit is overleden. Ennio Morricone. Spraakmaker is Radio 4-presentator Jet Berkhout. En zij is al enige tijd gefascineerd door hem. En met haar praat ik zo over de allernieuwste aflevering van haar podcast over deze legende. En op de dag waarop het EK, moet ik zeggen, vrouwenvoetbal begint, hebben we het zo met Daphne Koster, de manager van het vrouwenvoetbal van Ajax, en Barbara Barend, medeoprichter van het sportblad Helder, over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het voetbal. En we spelen tegen 11:30 weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geef ik alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: welke zanger viert zijn uitgestelde 80ste verjaardag vanavond in Ziggo Dome? Ja, het eerste dat mij te binnen schiet is testosteronbom. En daar moet je het even mee doen, dat is voor 11:30. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Deze week nemen onze spraakmakers een plaat mee. Jet, laat me raden, iets van Morricone? Ik wil het eigenlijk niet verklappen. Maar misschien dan toch iets om over na te denken bij het luisteren. Welke instrumenten kun je herkennen? Oké, okay, dus dat is een opdracht. Wil je nog zeggen waarom je deze hebt uitgekozen? Ja, omdat als we het daarover gaan hebben, welke instrumenten je kunt herkennen, je snapt hoe wonderlijk het is. L'ultima volta van Ennio Morricone. Het is de platenkeuze van onze spraakmaker Jet Berkhout. En ja, we hoorden wat eigenlijk allemaal voorbij komen. Heb je iets herkend? Nou, ik was, moet ik eerlijk zeggen, ook heel druk met het handjes geven aan onze gasten die zijn aangeschoven. Merk het. Ik zat zelf te tellen en ik hoorde drums, piano, elektrisch gitaar, toen een elektrisch orgel, strijkers, een mannenkoor. Een volkomen eclectische samensmelting van instrumenten. En dat typeert het genie van Morricone, mijns inziens. Ik vind het mooi. Maar typisch Morricone, toch? Ja. Denk ik. Barbara Barend kijk ik even aan, net aangeschoven. Goedemorgen, Barbara, overigens. Herkende je ook meteen een Ennio Morricone toen je binnenkwam? Nee, want ik heb helemaal geen verstand van muziek. Okay. Ik luister heel graag, ook trouwens graag naar Radio 4. Maar ik herken helemaal niks. Nee, bijzonder, want ik heb dat wel meteen bij Ennio Morricone. Ik denk de meeste mensen die naar films kijken en die weten dat zijn muziek erin zit, toch? Dan is dat toch wel... Ja, hij heeft echt een eigen signatuur. Dat is super dat knap. Is het. Ja. Want ja, filmmuziek moet heel vaak dienend zijn aan beelden. Maar Morricone weet toch een eigen geluid te maken die je hoort en herkent. Mm-hmm. En die toch niet hinderlijk is bij de beelden. Nee. En die je ook gewoon zonder de beelden ook kunt beluisteren. Andere gast die ook is aangeschoven is Daphne Koster, goedemorgen ook. Goedemorgen. Herkende jij hem? Nee. Ook niet. Oh, Daphne, wat zit erg ik, van ons. Ja. Zit ik hier met iedereen herkend. Wij herkennen altijd iedere voetballer, ieder twee gasten in de uitzending. Nee, die, nee. Maar goed, ik introduceer jullie eerst even verder, want we gaan zo uitgebreid verder praten over Ennio Morricone. Barbara Barend dus en Daphne Koster. Vanavond start het EK Voetbal voor Vrouwen. Ja. De roep om gelijke beloning en behandeling van mannen en vrouwen op en rondom het voetbalveld wordt steeds groter. Barbara, jij lanceert vandaag de campagne V. Waar staat die V allemaal voor? De V, het is geen campagne, het is meer echt een beweging. Samen met Women Inc. ook en Less Agency en meerdere coalitiepartners die we graag willen hebben. De V staat voor versnelling, staat voor verbinding, staat voor voetbal, staat voor vrouwen. En wat we willen is fundamentele gelijkheid tussen meiden, jongens, vrouwen en mannen in het voetbal. En dat zit helemaal niet alleen in gelijke beloning. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar het zit eigenlijk nog heel veel wellicht verborgen ongelijkheid. Waardoor onze kinderen nog steeds niet dezelfde kans, of onze meiden nog steeds niet dezelfde kansen hebben als jongens. Ja. En dat willen we. Dat proces is gaande om dat te veranderen, maar dat gaat te langzaam ons inziens. En daarom willen we dat versnellen. Ja, het zit hem ook bij de amateurs. Daar gaan we het zo na 11 uur uitgebreid over hebben. Maar dan nu Ennio Morricone de diepte in. Hij overleed precies 2 jaar geleden. Reden voor jou, Jet Berghout. Je bent de NPO 4-presentator. Om een extra aflevering te maken van je podcast Alle wegen leiden naar Morricone. Nou, voor wie, net zoals bij Daphne en bij Barbara Barend, niet meteen een belletje gaat rinkelen. Bij de naam Ennio Morricone. Ik laat even wat soundtracks horen. Oh ja. Stom, Daphne, van ons. Nee, deze wist ik wel. Dit wist ik. Ja, Jet. We kunnen niet om deze klassieke westerns heen. Ik ben blij echt dat onze gasten, de andere gasten, ook meteen wisten. Oh ja, dit is Ennio Morricone. Maar dit is maar een heel klein deel van zijn oeuvre, hè, dit met die westerns. Ja, dit heeft hij in de jaren 60 geschreven. Hij heeft eigenlijk met deze muziek de western muziek veranderd. Ook een soort nieuwe signatuur gegeven. Dat was heel vernieuwend in die tijd. Maar hij heeft, behalve die westerns, heeft hij meer dan 500 filmscores geschreven. En dat zijn vooral niet westerns. Deze zijn het bekendst, maar zijn andere filmmuziek, ja, dat is dus echt nog veel omvangrijker en ook rijker nog dan dit. Ja, maar altijd met diezelfde handtekening dus? Ja, en dat is het wonderlijke. Hij heeft heel uiteenlopende stukken geschreven en toch hoor je altijd weer dat het Morricone is. Terwijl als je een paar van die 500 scores naast elkaar zou zetten, dan zou je horen hoe verschillend hij ook voor elke film weer schrijft. Hij heeft ook voor soft pornofilms geschreven, voor hele rare arthouse films die in een heel klein publiek bekend zijn. Mm-hmm. En ook voor Tarantino. En hij weet toch bij elke film een heel ander geluid te brengen en toch zijn eigen handtekening eronder te zetten. Ja, je hebt in de eerdere afleveringen, moet ik zeggen, van je podcast, want deze hoort er ook wel bij, je laatste aflevering, ben je dus volop in het leven gedoken van Morricone. En eerst was je wat sceptisch over zijn muziek, maar op het eind bleek je dan toch een groot liefhebber. Waardoor is die liefde gegroeid? Nou, ik denk doordat ik er heel veel over te weten ben gekomen en heel veel er ben naar gaan luisteren. Aanvankelijk was ik vooral geïntrigeerd door zijn drive om maar door te gaan. Hij toerde tot op zijn 90ste door heel Europa, gaf concerten, dirigeerde zijn eigen werk. En hij bleef ook maar doorschrijven. En ik was heel benieuwd, omdat je heel weinig over hem te weten kwam. Het is een vrij gesloten persoon, een beetje norsig uiterlijk. Waarom hij dat deed, wat zijn drijfveer was. En wat daarachter zat, was het geld, was het geldingsdrang. Of wat dan ook. Dus ik ben daar ingedoken, vooral in zijn leven. Mm-hmm. En automatisch ben ik toen ook in zijn muziek gedoken. Heb ik heel veel mensen gesproken die hem kenden, die met hem hebben gewerkt of die hem hebben geïnterviewd of over hem hebben geschreven. En zo kwam ik meer over hem te weten en automatisch ook over die muziek. Dus ja, toen op een gegeven moment werd ik daar gewoon, ja, noem het slachtoffer, maar toen kon ik eigenlijk niet anders meer dan daar liefde voor voelen. Ja. Ik denk dat dat vaak zo is als je ergens meer over te weten komt, dat je het ook beter kunt waarderen. Nu had je dus een podcastserie gemaakt. En meestal is dat bij de laatste aflevering rond je hem af. En dan is het finito. Ja, op strikt Italiaans maar even. Ja, precies, strikt eromheen. Maar nu dacht je toch weer, 2 jaar na zijn dood, moet toch nog een aflevering komen. Was er nog zoveel te vertellen? Nou, er waren nog wat open eindjes in die podcast. En een van de open eindjes was dat hij nog leefde. Dus er kon nog van alles gebeuren. En een half jaar nadat ik die laatste aflevering had gemaakt, overleed hij. Nou, dat was een gegeven. Maar nog later verscheen er een onthullende documentaire over zijn leven. Gemaakt door een goede vriend van hem, Giuseppe Tornatore. Regisseur met wie hij lang samenwerkte. En dat bleek eigenlijk een soort testament van hem te zijn. Daarin is hij zo openhartig geweest. Dat daar eigenlijk alle vragen, die niet alleen ik had, maar ook heel veel andere journalisten en mensen die hem kenden hadden, werden beantwoord. Zoals? Ben je wel nieuwsgierig? Bedoel je de vragen of de mensen die... Nee, welke vragen werden er beantwoord die je had? Bijvoorbeeld waarom hij zo lang doorging. Waar misschien de pijn zat van zijn jeugd. Waarom hij bepaalde muzikale keuzes heeft gemaakt. Dat soort vragen werden daarin beantwoord. En daarin is hij eigenlijk ongelooflijk openhartig geweest. En dus was hij zijn hele leven lang niet? Nee, hij heeft dus ook nooit een persoonlijk interview gegeven. Hij wilde altijd praten over zijn muziek, maar nooit over zichzelf. En in deze documentaire praat hij eigenlijk voor het eerst wel over zichzelf. Was niet makkelijk, begreep ik, hè? Dat de regisseur heeft echt uren moeten draaien voordat hij eindelijk een beetje loskwam. Na 11 dagen opnemen kwam hij voor het eerst los. En wat zei hij dan? Wat jou verraste? Nou, bijvoorbeeld de invloed. Het is een lange geschiedenis, maar Morricone leefde vrij arm. Het was een zoon van een trompetist. En zijn vader zei, jij wordt ook trompetist. En is op jonge leeftijd is hij naar het conservatorium gegaan. Hij had veel talent. Zoveel talent dat ook daar werd opgemerkt dat hij ook goed kon componeren. Toen is hij toegelaten in een heel prestigieus compositieklasje. Ondertussen moest hij zijn vader vervangen in de oorlog die ziek was in nachtclubs. Want die vader speelde in nachtclubs. Daar is ook zijn liefde voor popmuziek en variété muziek ontstaan. En overdag moest hij studeren. En daar kwam hij in een heel ander milieu terecht. Van allemaal intellectuele componisten. Waar hij avant-garde muziek moest schrijven. En eigenlijk in die compositieklas werd zijn variété-achtergrond afgekeurd. En ook het feit dat hij popliedjes schreef om geld te verdienen. En in die popachtergrond werd hij weer als een heel excentriek componist gezien. Omdat hij allemaal arrangementen maakte bij die popliedjes die totaal buiten issig waren. Dus in beide werelden was hij een buitenbeentje. En het ontzag voor die leraar in zijn compositieklas, Petrassi, die zei voor filmschrijven, dat is prostitutie. Oh. Dat heeft hij zijn hele leven behouden. En hij heeft eigenlijk zijn hele leven willen zoeken naar een vorm van erkenning van die leermeester. En je merkt dat vooral de lof die hij uiteindelijk heeft gekregen, en ook de erkenning van zijn klasgenoten die hem ook eigenlijk afkeurden, die op latere leeftijd toch is gekomen, maar pas echt heel laat, dat die hem het meest ontroert. En dat daaruit ook blijkt dat hij de hele tijd zocht naar het schouderklopje. Ja. Erkenning. Bijvoorbeeld. Ja, erkenning. Een Oscar wilde hij ook heel graag voor zijn werk. Dat is ook heel lang uitgebleven. Terwijl hij had natuurlijk al epische soundtracks geschreven. The Mission, nou dat was eigenlijk ieders favoriet. Greep hij er weer naast. En toen hebben ze last minute, toen hij al ver in de 80 was, een Lifetime Achievement Oscar bedacht. Omdat ze dachten, het kan natuurlijk niet dat hij sterft en dan nog geen Oscar heeft. Maar een echte Oscar had hij niet. En toen heeft hij die uiteindelijk daarna nog gekregen voor The Hateful Eight. Maar dat is wel heel laat gekomen. En dat zie je ook in die documentaire, dat hem dat echt heel veel doet. Ja, ik heb begrepen dat zijn zoons ook onder de indruk waren van die documentaire, omdat zij voor het eerst ook hun vader op een hele andere manier zagen dan ze hem zelf hebben gezien. Zo ver gaat het zelfs. Ja, ik heb die zoons ook allebei geïnterviewd. En toen vertelde zij dus ook, de ene zoon zei dat hij de ruwe versie van ruim 6 uur, dat hij die al 9 keer had gezien, of nog vaker. Dus die zag zijn vader echt zo voor het eerst helemaal in alle takes zijn hart uitstorten. Ja. En ook die andere zoon die beaamde dat. Het leek ons nou zo aardig om nog een klein muziekcollege Morricone ook nog even te doen. We hebben net even een kleine bloemlezing laten horen. Laten we naar het eerste fragment gaan. Het is een stuk uit Sapore di Sale. En dan mag jij langzaam gaan vertellen wat we hier horen. Sapore di sale. Sapore di mare. Ja, dit is een popliedje uit de vroege carrière van Morricone. Waarom je eigenlijk al hoort in die begeleiding. Dat is raar. En ook dik georchestreerd. En je hoort eigenlijk dat het orkest ook echt een hele volwaardige tegenstem heeft. Terwijl vroeger was het eigenlijk zo dat een popliedje, dat had gewoon begeleiding. En dit was vrij simpel. Hier pakt het helemaal uit, in balans. Maar daarnaast heeft hij dus ook die hele rare toevoegingen. En die komen dan eigenlijk weer uit de avant-garde muziek. Waarin eigenlijk, een beetje lomp gezegd, dat is piepknor muziek. Heel abstract, ja. Heel ingewikkeld. Maar daar pakte die ook dingen uit. Eigenlijk een beetje om je op het puntje van je stoel te zetten. Ja. En daarmee... Roos, iedereen moet eigenlijk nu even de camera aanzetten. Ga kijken, want jouw expressie, jouw handen... Ik zag jou al... Ja, ik zag filmen, maar ja. Dit wordt gefilmd. Dus ik zou iedereen aanraden om heel even op je telefoon... of waar je ook, want dat is fantastisch om naar jou te kijken. Ja, precies. Ja, eigenlijk, het is die muziek die dat losmaakt. Maar daarin hoor je dus eigenlijk al het talent van Morricone... om eigenlijk een heel simpel popliedje... mooie melodie, om dat heel erg te laden. Dus om daar een hele rijke orkestpartij en ook allemaal van die special effects onder te zetten. Het is ook zo lekker. Je kunt hem in de documentaire zelf ook horen neuren. Hè? Ja. Met je meezingen, met zijn muziek. Dat is ook zo aantrekkelijk, vind ik, om naar te luisteren. Dat is zo niet... Precies, niet typisch Morricone. Hij was gewoon zo gesloten. En ineens, als hij zijn eigen muziek toelicht, dan wordt hij heel expressief. En dan gaat hij ineens helemaal los. Alsof het een... Weet je wat er met jou gebeurt ook nu? Ja. Zullen we naar het volgende nummer? Sicilian... Klan, zeg ik dat zo goed? De Sicilian Clan, ja. Ja. Oké, gaan we. Het is alweer zo'n mooi voorbeeld van een grappige combinatie van instrumenten. Orkest en dan een solo voor de elektrische gitaar. Was toen vloeken in de kerk, hè, dat je die twee dingen combineerde. Dan nu denk je, ja, why not? En het leuke is, hij heeft er ook nog de letters van Bach in gestopt. Hij was een groot Bach-bewonderaar. En dat deed hij dan als een soort liefde of een soort eerbetoon. En dat illustreert hij dan ook zo mooi in die documentaire... dat hij steeds op een andere noot de nadruk legt. En dan, als je dat dan achter elkaar zet, dan krijg je de letters van Bach. Oh ja. Prachtig. Het is nog best lastig trouwens om stukken uit te kiezen... bij een componist die zoveel gemaakt heeft, moet ik even zeggen. Ja, dat had ik ook, ja. How to choose. Nou, en dat was wel leuk, want ik ontdekte op een gegeven moment... je hebt op Instagram zo'n functie van stories, hè. En ik was in Rome en toen maakte ik dus een plaatje... van een straat, willekeurige straat. Toen dacht ik, oh, leuk, dat zet ik op de stories. Toen dacht ik, oh, dan zet ik er een muziekje bij van Morricone. Toen zocht ik op Spotify naar iets met Strada. En toen bleek dus dat hij wel 4 soundtracks had geschreven... met de titel Strada. En dan kan je dus gewoon kiezen van, nou, wat voor straat is het? Maar een beetje melancholische straat. En dan kies je dus daarbij. En zo heb ik eigenlijk ook deze laatste aflevering gemaakt... namelijk aan de hand van zijn soundtracks... die aansloten op het onderwerp, op de onderwerpen die ik heb benadrukt. En daar dus eigenlijk zijn muziek als podcast-soundtrack bij te kiezen. Ja, je bent ook in de podcast naar zijn huis gegaan, naar zijn woonhuis. Naar de plek ook waar hij componeerde. Dat moet ook indrukwekkend zijn geweest. Ja, ongelooflijk indrukwekkend. Dat je daar ineens zat. Ja, dat was vooral dat ik 2,5 jaar daarvoor daar heel veel moeite voor had gedaan om in de buurt te komen. En nu werd ik ineens uitgenodigd. Dan zit je eigenlijk toch in een soort heiligdom. Ook in die werkkamer waar al die bladmuziek en boeken opgestapeld zijn. En waarin, zijn zoon zei dat het nog naar zijn vader rook. Het is heel intiem eigenlijk. Ja. En je hebt zelfs die zoon ook, die ene, want je hebt één zoon vaker gesproken, die kreeg jij nu ook aan het praten. Dat was ook wel fijn, ja, hè? Dat was de derde keer dat ik interviewde. Ja. Ik word een soort stalker. Maar dat was heel fijn. Misschien ook wel omdat het in die woonkamer was waar hij zelf als kind is opgegroeid en waar hij helemaal thuis was. Misschien ook wel omdat ik hem inmiddels voor de derde keer sprak. Die heeft toen heel veel tijd genomen en die heeft dus inderdaad verteld dat hij eigenlijk ook pas door die documentaire zijn vader leerde kennen. En zelfs dat zijn vader erbij leven, want hij had het al gezien toen zijn vader nog leefde, daar niet over wilde spreken. Het was eigenlijk iets tussen hem en de documentairemaker. En het was een testament voor na zijn leven. Dus het was echt iets wat zo privé was dat hij er zelfs met zijn eigen zoons niet meer over sprak. Ja, kun je nagaan. Ik laat nog één stuk horen, want we kunnen wel zeggen dat Morricone de koning is van de finales. Je krijgt een beetje een eclectische mix, hè, van finales. Ja. Dat vond ik dus zo leuk. Ja. Dat was hem. Ja. Om dus inderdaad voor zo'n podcast, en dit was de finale, dus het einde, om te zoeken naar wat voor finale wil je dan eigenlijk? En dan blijkt dat hij zo ontzettend veel soorten finales heeft geschreven. Dus ik vond het leuk om dat nog eventjes hiermee te illustreren. Ja, dan zijn zucht naar erkenning. Hij heeft uiteindelijk, want ik riep het al eventjes, een Oscar wilde hij heel graag winnen gedurende zijn leven. Heeft hij uiteindelijk ook wel gekregen. Een soort Lifetime Achievement Award, speciaal voor hem het leven geroepen. Ja, en dus ook nog. En vervolgens, helemaal op het einde. Ja, toch nog? Nog eentje voor The Hateful Eight van Tarantino. Dus die, daarvan wordt nog wel gezegd, was dat nou echt zijn beste Oscar-winnende soundtrack? Maar goed, het kon nog. En toen heeft hij dus uiteindelijk ook echt een echte Oscar gekregen. Maar was dat daarom ook, denk je? Dat de jury dat aanvoelde. Dat is misschien niet het beste. Ja, maar het was buiten. Ik bedoel, er zijn meer grote mensen die geen Oscar hebben gewonnen. Maar het was nu wel echt tijd. Dus en het grappige is ook dat hij in die documentaire dan. Er zit daar ook een fragment in dat hem door journalisten wordt gevraagd. Die Oscar, je bent weer genomineerd. En zegt ik zal hem toch wel weer niet winnen. En dan krijgt hij hem dus toch. Ja. En dan zie je hoeveel hem dat eigenlijk doet. Dus ik denk dat ze in Amerika wel dachten. We kunnen hier gewoon niet omheen. Nee, nou, hij merkte ook even los van de Oscar-jury dat hij ook door de klassieke elite niet als volwaardig werd beschouwd. Merken jullie er eigenlijk bij Radio 4 nog iets van? Zulke reacties als je bijvoorbeeld tijdens de filmmuziek top 50 zijn muziek draait? Nou, misschien niet per se bij Morricone. Die is redelijk goed geworteld in de canon. Maar filmmuziek aan zich staat wel ter discussie soms. Omdat mensen dan zeggen, dat is misschien geen echte klassieke muziek. Blijft altijd een hele interessante. Ja, want wat is dat dan, echte klassieke muziek? Dat is een hele goede vraag. Zeg het maar. Weten jullie het, Barbara? Weet jij het? Wat is echte klassieke muziek? Nee. Ik denk dat ik het herken, althans. Ja. Ik denk te weten dat wanneer ik naar klassieke muziek luister, dat ik er naar luister. Maar als ik het nu moet omschrijven. Als ik naar jou op Radio 4 of naar de uitzending luister, dan luister ik toch meestal naar klassieke muziek. Ja, ik stop er wel vaak veel muziek in. Oh, okay. Ik zie het wel als een vorm van moderne klassieke muziek. Maar ik ga graag in discussie met de sceptici. En ondertussen probeer ik ze te verleiden. Om er ook van te houden. Maar Morricone is dus ook wel, wat jou betreft, zeker. Zeker een moderne vorm van klassieke muziek. Jet Berghout. Dankjewel. NPO Radio 1. Hoe vindt u eigenlijk dat het gaat met het land? Ja, dat is een vraag die bijna te groot is voor een antwoord. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Stikstof, energie, klimaat, misschien binnenkort weer opnieuw corona. Sven Kokkelman met Sven op 1. Een zeer versplinterd parlement. Heel veel verschillende fracties die allemaal schreeuwen om aandacht. Eén gast, één interviewer. Loopt daarmee ook het ordentelijk bestuur gevaar? En alle vragen die gesteld moeten worden. Ik maak me wel zorgen, wat niet wil zeggen dat ik ook de antwoorden paraat heb en de wijsheid in pacht. Zometeen van 11:30 tot 12:00. Dan moeten we hoognodig gaan praten. Van harte welkom. BNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Voor de retouren van mijn webshop heb ik de verkoopoptie. Die veil ik bij BVA. Inboedels, showroommodellen, overstok of wat dan ook. Alles krijgt een tweede kans voor een verrassend mooie som door het te veilen op bvaauctions.com. BVA. Altijd wat te bieden. Wilt u meer weten over de NOW-coronasteun, zoals tips over de definitieve berekening? Of bent u benieuwd naar hoe Wouter Koolmees terugblikt op 2 jaar corona? Ga voor alle verhalen en info naar uwv.nl/overNOW. Deze zomer in een nieuw Singer Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. Voor alle verhalen en informatie over de NOW gaat u naar uwv.nl/overNOW. UWV, oplossingen voor werkgevers. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf €100.000 en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Herkent je smartphone je slimme thermostaat niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Elf uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Europa's grootste sportevenement voor vrouwen begint vanavond op Old Trafford in Manchester. Het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal. Ajax vrouwenteammanager Daphne Koster en Barbara Barend van sportmagazine Helden pleiten zo voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het voetbal. Dat zometeen, nu eerst NOS Journaal met Kirsten Klomp. De Britse premier Johnson raakt steeds meer vertrouwelingen kwijt. Vanmorgen stapten enkele bewindslieden en een parlementslid van de Conservatieve Partij op. En gisteravond maakten de ministers van Volksgezondheid en Financiën vlak na elkaar bekend dat ze geen vertrouwen meer hebben in Johnson. En ook een hoge juridische adviseur van de regering stapte op. Dit keer ligt Johnson onder vuur vanwege een omstreden benoeming. Een gynaecoloog uit Leiderdorp die bij vruchtbaarheidsbehandelingen zijn eigen sperma gebruikte, heeft niet 21, maar zeker 41 kinderen verwekt, blijkt uit nader onderzoek. Tot nu toe zijn er 41 kinderen gematcht met Jos Beek. En er is ook gebleken dat hij ook na 1986 nog is doorgegaan. Het jongste kind is uit 1990. Ook werd duidelijk dat de arts een zeldzame erfelijke genetische aandoening had die hij kan hebben doorgegeven. Het is niet duidelijk of de gynaecoloog, die inmiddels is overleden, zelf wist van zijn ziekte. De problemen door zware regenval bij Sydney in Australië houden aan. Het regengebied trekt weg, maar door overstromingen blijft de situatie gevaarlijk. Dat zegt premier Albanese. Nog eens tienduizenden mensen hebben het dringende advies gekregen om hun huis te verlaten. Opnieuw hebben mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het COA kozen de asielzoekers daar zelf voor. Ze kregen een slaapplek aangeboden ergens anders, maar waren bang om dan vandaag een belangrijke afspraak in Ter Apel te missen. In Griekenland zijn mensen uit voorzorg geëvacueerd vanwege bosbranden. De afgelopen week braken er zo'n 300 uit. De grootste bosbrand woedt ten westen van Athene. De politie heeft gisteravond geschoten bij boerenprotesten. Het gebeurde op een oprit van de A32 bij Heerenveen, waar een blokkade was. Volgens de politie probeerde een trekker in te rijden op agenten en die trokken daarop hun wapen. Eén agent loste waarschuwingsschoten en schoot later ook gericht op een trekker. Niemand raakte gewond, 3 mensen zijn opgepakt. En omdat de politie heeft geschoten, doet de Rijksrecherche onderzoek. De politiebond hoopt dat mensen dat onderzoek afwachten. Ja, we hebben contact met diverse politiemensen gehad. En nou, dat is een hele dreigende situatie, maar ik roep wel op dat de rechtsstaat zijn werk kan doen. Dat dit echt onderzocht wordt, onafhankelijk door Rijksrecherche en OM. Want ik zie nu toch wel heel veel reacties van mensen die nu al een oordeel klaar hebben. Letland gaat de dienstplicht weer invoeren. Dat doet het land vanwege de opgelopen spanningen met Rusland, meldt de Letse minister van Defensie. Letland grenst aan Rusland en Belarus en is lid van de EU en de NAVO. Nu bestaat het Letse leger nog uit beroepsmilitairen en vrijwilligers van de Nationale Garde, die alleen in het weekend bijspringen. Ze worden ondersteund door 1500 NAVO-troepen. De nieuwe dienstplicht in Letland geldt alleen voor mannen en gaat volgend jaar in. Het weer, vooral in het zuiden en oosten zon. Op andere plaatsen meer bewolking. En vanavond in het noorden een bui. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen eerst een bui, verder zon en een graad of 20. Gaan we naar de ANWB voor de situatie op de weg. Daar zit Jolande van der Velde. Jolande, goedemorgen. Een hele goede morgen. Op de meeste snelwegen rijdt het verkeer eigenlijk prima door. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven nog een 10 minuten vertraging tussen Boksel Noord en Best-West. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Door een auto met pech op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel bijna een kwartier oponthoud. En bergingswerkzaamheden tot slot op de A50 Os richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Grijshoord en Afrit Schaarsbergen zo'n 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Kunst verzamelen is levensgevaarlijk. Ik koop wat ik mooi vind, wat me raakt. De No Hero collectie is 5 eeuwen kunst uit 5 werelddelen. Van de gedekte tinten van de Haagse school tot de rauwe kleurrijkheid van de Nooie Wilden. Verzamelen is kleur bekennen. Ik, Geert Steijmeijer, laat het je graag zien in Museum No Hero in Delden. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Beleef de bloedstollende muziektheatervoorstelling Hollands Hoop. Deze zomer zie je mij, Marcel Hensema, als Fokke Augustinus terug op het Groninger platteland. Koop nu je kaarten op zummerbühne.nl. Naast Creon Kozijnen zijn er ook Creon Rolluiken. De toekomst is elektrisch. Wij zijn er klaar voor. Jij ook? Met de handige autopas van MKB Brandstof kun je overal laden. Voor een vast tarief. Gewoon transparant. Dat is het gemak van MKB Brandstof. Ken je dat gevoel dat alles gewoon perfect voor elkaar is? Ja, als mijn 300 sportscholen bijvoorbeeld op tijd zijn bevoorraad. Juist, je leverancier gebruikt Salesforce Customer 360. Het verenigt teams rond sportschoolhouders zoals jij voor wow-momenten zoals... Wanneer nieuwe gewichten binnenkomen in de juiste kleur blauw. Ja, en die leuke handdoeken? Zo zacht, zo stevig. Met één klik geregeld. Wauw. Verenig je teams en verras je klanten. Ga naar salesforce.com/nl/360. Maak je klaar voor de toekomst met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. Mallorca 1914. Kunstenaar Leo Gestel schildert als bezeten zijn meest spectaculaire werk. Zijn bomen, heuvels en baaien zijn nu te zien in de tentoonstelling Leo Gestel op Mallorca, Museum Kranenburg-Bergen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. 10:56. Goedemorgen en fijn dat je luistert naar alweer het laatste half uur van Spraakmakers, waarin we het net hadden over de podcast Alle Wegen Leiden naar Morricone. Deden we met onze spraakmaker Jet Berkhout. Nu gaan we praten met Daphne Koster, de manager vrouwenvoetbal van Ajax, en Barbara Barend, medeoprichter van het sportblad Helden. Barbara, ik begin bij jou. Jij lanceert vandaag samen met onder andere Women Inc. de beweging, zoals je het zelf noemt, V. Wat gaan wij van die beweging zien? Nou, letterlijk vandaag gaan we posts zien op allerlei social media kanalen. Ik ben Vee. En dat zijn mannen en vrouwen die zich achter onze beweging scharen. En met Vee willen we versnellen dat er gelijkheid komt in het voetbal. Tussen meiden en jongens, vrouwen en mannen. Want aan het hoogste niveau en aan de oppervlakte, zoals bij de Leeuwinnen, gaat er eigenlijk best een hoop goed. Hè? Mm-hmm. We gaan nu heel veel. Het hele EK wordt uitgezonden met voorbeschouwingen, nabeschouwingen, alle wedstrijden live. Gelijke betalingen inmiddels bij de Leeuwinnen. Maar daaronder is er nog heel veel verborgen ongelijkheid. Vooral wat meiden meemaken die op voetbal gaan. Mm-hmm. Maar ook de vrouwen eredivisie, hè? Bij Ajax, waar Daphne zit, hebben ze wel een cao en goede betalingen. Maar de meeste meiden voetballen tegen een onkostenvergoeding. Nou, er is nog heel veel ongelijkheid, anno 2022. En wij willen juist in een coalitie met meerdere partijen. En de hoofdsponsor of de naamgevend sponsor van de eredivisie, de nieuwe Azerion, heeft zich aangesloten. En wij roepen meer partijen op om zich aan te sluiten, dat we met elkaar kunnen bepalen wat we willen versnellen en wanneer dat behaald moet zijn. Mm-hmm. En dan hebben we volgend jaar tijdens het WK voor vrouwen echt een grote bewustwordingspublieks-campagne. Ja. Maar de komende tijd ga je van ons horen om te benadrukken waar we gelijkheid in willen. Ja, want het gaat dus goed. Het gaat de goede kant op, maar het gaat nog niet snel genoeg. Je zei het al, hè, sinds deze week zijn de premies dus voor vrouwelijke internationals gelijk met die van de mannen. Gaat ja. Om portretrechten. Tegelijkertijd bleek afgelopen weekend na een uitgebreid interview in NRC dat voormalig bondscoach Vera Pauw stelselmatig is gekleineerd, genegeerd. En dat met haar meldingen meerdere keren niets is gedaan voor de KNVB. Ja, dit onderstreept nog maar eens hoe er naar die wereld die er te winnen is daar. Zou je dan ook kunnen zeggen dat er naast versnellen ook veiligheid een onderwerp is waar jullie je over gaan buigen? Zeker. Ik denk dat ook het trieste is wat Vera is overkomen 35 jaar geleden. Wat haar de afgelopen jaren is overkomen en wat meiden nu nog steeds tegenkomen is eigenlijk onderdeel van een bepaalde cultuur. En die verander je niet zo snel. En dat willen wij toch dat dat sneller gaat. Maar naar aanleiding ook van artikelen van Vera en ook wat er met Ajax, bij Ajax is gebeurd met Mark Overmars, hebben we nog een punt toegevoegd. En daar zijn we heel eerlijk in. Dat hadden we eerder eigenlijk niet bedacht. En dat is om gelijkheid te willen, moeten we natuurlijk eerst een veilige werkomgeving creëren. Mm-hmm. Dus naar aanleiding van die berichtgeving hebben we dat echt ook als punt toegevoegd. Want ja, waar kunnen we beginnen met meer diversiteit en meer gelijke rechten als je al je onveilig voelt om je daar überhaupt over uit te spreken of iets aan te kaarten? Ja. Dus dat hebben we met Wim en Inke afgelopen weekend veel over gesproken en maandag. Dus dat hebben we zeker ook toegevoegd als punt. En daar gaan we ook kijken hoe, want daar ben ik geen expert op. En Wim en Inke ook niet zozeer op die veiligheid. Dus daar gaan we dan natuurlijk wel mensen erbij halen. Ja. Dat we dat kunnen waarmaken. Maar dat gaan we nog doen. Daphne de Koolstoer zit er bij Ajax. Is dat voldoende top of mind, die veiligheid? Inmiddels? Die is op dit moment is die top of mind, ja. Ja, ja nee, er heeft een incident plaatsgevonden. En dat komt voort uit een bepaalde cultuur die er heeft geheerst. En er is nu wel besef dat dat ook op een andere manier moet. Ja. En dat komt voort uit uit ongelijkheid of groepen die zich niet gehoord voelen of niet de kans krijgen om te vinden wat ze willen. Ja, en dan loop je een risico. En dat risico, werd niet alleen bij Ajax gelopen, maar dat was volgens mij in de hele maatschappij heb je met dat soort risico's te maken. Ja, en dus ook bij Ajax. Nu zie je dat die emancipatie in zijn al geheel van vrouwenvoetbal gaat met stapjes voor, maar ook achteruit zoals dat gaat met vooruitgang. Word je er wel eens moedeloos van? Nou ja, ik heb best wel dat ik soms momenten denk van ik ben er klaar mee en ik gooi de handdoek in de ring. Maar toch pak ik hem er dan weer uit en dan ga ik weer door. Ik wil voetballen. En ik voel en ik zie dat heel veel meiden willen voetballen. En mm-hmm. die willen gezien worden, die willen gehoord worden en die willen aangesproken worden op hun ambities en op hun kwaliteiten. En ik denk dat het daarom gaat. En ja, dat zorgt er bij mij voor dat ik het bespreekbaar blijf maken van wat is elke keer de volgende stap om te maken. Ja, want het gaat dus, we gaan het hebben over die verschillen tussen mannen en vrouwen in het voetbal. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen jouw Ajax en dat van de mannen? Dat vind ik moeilijk om dat continu te vergelijken. Omdat die die mannen die spelen al bij Ajax 1900. Daar is Ajax opgericht. En de vrouwen zijn er pas vanaf 2012. Dus je bent toegevoegd aan een clubcultuur. En dat is met de voetballerij precies hetzelfde. Dus die vrouwen zijn pas in de jaren 70 zijn ze begonnen met voetballen. Dus die zijn op een achterstand gezet. Dus je kunt niet in één keer zeggen van alles moet gekopieerd worden. Nee, waarom zijn die vrouwen eigenlijk op een achterstand gezet? Je zou toch kunnen zeggen als ze beginnen met voetballen stromen ze gewoon in daar waar die mannen zijn. Waarom is dat eigenlijk niet gebeurd? Je bedoelt bij Ajax of bij de KNVB? Nou ja, er is een algeheelheid bij voetbal. Want we hebben het natuurlijk nu over een bredere cultuur. Omdat het ook toen, denk ik nog, vooral een monocultuur was. Ja. Dus het waren vooral ook toen nog mannen. Om bij mezelf te kijken. Ik wilde op 6-jarige leeftijd voetballen. En toen ik in 1979 op voetbal wilde, kan iedereen mijn leeftijd raden. Toen was voetbal voor meisjes vanaf 8 en jongens vanaf 6. Want het was medisch onverantwoord. En ik heb de KNVB gedaagd. Was medisch onverantwoord. Ja, voor een meisje van 6 om te voetballen. En toen heb ik zelf de KNVB gedaagd. Ik geen advocaat, want ik kon zelf toen ook al goed praten. Met mijn ouders. En ja, de KNVB is natuurlijk overstag gegaan. We hadden artsen uit Duitsland die verklaarden dat meisjes tot 12 hetzelfde zijn als jongens. 12, 13 jaar. Dus toen zijn de reglementen gewijzigd. Maar dat kan natuurlijk ontstaan vanuit een cultuur die op dat moment ook nog niet inclusief is. En dat is nog steeds waar we vandaag tegenaan lopen. Dus dat, Daphne, ik denk dat het antwoord is. Dat is denk ik ook het antwoord. En doordat Barbara, die is weer een van die voorlopers, en die heeft dat bespreekbaar gemaakt. En daardoor kon ik op 6-jarige leeftijd beginnen met voetballen. Mm-hmm. En kon ik gemengd spelen. Ja. En dat is bij mij steeds. Het is het elke keer maar bespreekbaar maken waarom dingen zo zijn. En dat inzichtelijk maken. En mensen meenemen in soms hoe belachelijk we tegen bepaalde zaken aankijken. En ik hoorde Jet net ook al aangeven. Hè, soms als je nu terugkijkt, dan denk je van hoe hebben we zo op deze manier kunnen handelen? Hoe hebben we op deze manier kunnen denken? Ja, en dat zijn vandaag de dag, heb je dat nog met heel veel issues. Ja. En dat vind ik het mooie van de beweging. Is dat er nu mensen zijn die dat inzien. En dat ook erkennen. En daardoor kun je stappen maken en kun je ook de boel gaan versnellen. Ja, je ziet hem. Jij bent een prof geweest, hè? Tussen 2007 en 2017. Ik ga even een klein beetje cv oplezen. Speelde je 138 interlands, heb ik dat goed geteld? Bijna. Eentje hebben we hier eentje vergeten, 139. 139 ja. Interlands gespeeld. Als je dan kijkt naar het financiële plaatje, want daar zit de ongelijkheid, is eigenlijk het meest zichtbaar, denk ik, voor de meeste mensen. Kon jij een beetje rondkomen van je sport? Uiteindelijk wel, uiteindelijk kon ik rondkomen van mijn sport. Alleen, dat heeft ook weer een begin. En ik vind de opleiding die daarvoor zit, vind ik nog vele malen belangrijker. Ja. Want ik zeg wel eens met gekheid, ik heb mijn opleiding heb ik met een LOI-cursus gehad. Dus ik heb het zelf moeten uitzoeken. Mm-hmm. Toen de tijd en zelf de mensen om me heen moeten verzamelen, zodat ik zo goed werd. Zoals ik uiteindelijk ben geëindigd. Ja. Maar het begint uiteindelijk met opleiden. En bij opleiden, dan moet je dezelfde vragen gaan stellen die je ook voor de jongens doet. Maar dat heeft ook weer met de trainers die voor de groep staan. Daar gaan we zo uitgebreid over praten. Ja. Over hoe het zit bij het amateurvoetbal. Want daar begint natuurlijk allemaal. Mm-hmm. Daar begint dus ook die ongelijkheid. Maar ik vraag dus aan jou, kun je rondkomen? Dat is een interessante vraag. Want ik zou dat niet gevraagd hebben. Ja, snap je? Als je net 139 interlands. Nee, snap je? Dan was het gewoon, hoeveel huizen heb je inmiddels aangeschaft? Ja, ik kon er uiteindelijk van rondkomen. Maar in mijn beginjaren ben ik gewoon docent geweest. Op een middelbare school gaf ik bewegingsonderwijs. En dat combineerde ik met professioneel voetbal. Maar dat was niet professioneel in salaris. En dat was in 2017 alleen qua faciliteiten. Ja. En daarvoor was het gewoon bij een amateurclub. Die het wel probeerde goed in te richten. Maar het was wel een amateurclub. Ja. En daar zitten de grote verschillen. En uiteindelijk vandaag de dag bij mijn club, waar de speelsters spelen, kunnen ze rondkomen van het voetballen. Het zijn, ook dankzij jou. Ik bedoel, jij bent ook verantwoordelijk voor de nieuwe CEO. Ja, dat komt dankzij mij, omdat ik steeds dat gesprek aanga. Waarom doen we dingen? En waarom zijn er bepaalde zaken nog niet geregeld? En welke stappen moeten we maken? En als ik daarop mag aanvullen. Kijk, Daphne, die doet dat fantastisch. En je hebt natuurlijk een sponsor die je daarin steunt. Laat wel wezen, die daar vol voor gaat. Voor die gelijke rechten in ABN AMRO. Maar je hebt natuurlijk ook clubs waar dat niet is. En dan vragen wij ons soms wel eens af. Daar zit ook een hoofdsponsor. Die richt zich op de hele maatschappij. Maar de meiden lopen weg met een onkostenvergoeding. Wat wou je zeggen? Nee, dat wilde ik zeggen. Maar ik ben wel in gesprek gegaan met die sponsor. Ja. Dus ik heb ze meegenomen tegen waar wij tegenaan liepen. Niet alleen bij de club bij Ajax. Maar gewoon in de voetballerij als vrouw zijnde. Mm-hmm. En hen ook de vragen gesteld van wat willen jullie? En waar staan jullie voor? En dan kom ik, als ik met bedrijven in gesprek ben, dan komt die diversiteit komt aan de orde. En die man, vrouw en een jonge meiden, dat ze dat ontzettend belangrijk vinden. Ja, ja, en als je daarop uitkomt, ja, dan denk ik dat daar ook, hè, dus ook bij die sponsoren en bij die partners, daar ligt ook een verantwoordelijkheid om dat gesprek aan te gaan. Ja. Deze week is ook de documentaire reeks Op weg naar de top te zien op de publieke omroep over de emancipatiestrijd van het Nederlands vrouwenvoetbal met onder andere oudspelers, internationals, talenten. Uit de tweede aflevering gaan we een fragmentje laten horen. Jeugdspelers Bobby Kind en Vlinder Ooyens weten precies wat er mis is in het meidenvoetbal en wat er beter kan. De jongens in het begin paasten ze eigenlijk helemaal niet naar mij, omdat ik dat ene meisje was. Jongens bij Ajax mogen volledig bij Ajax spelen. En wij niet. Wij moeten eens in de twee weken komen. Je moet gewoon zelf telkens die bal afpakken, zelf scoren. Wat zou je willen? Wat heb je nodig? Dat zeg maar de meiden meer geaccepteerd worden. En dat het ook gewoon is goed nagekeken wordt vanuit de club zelf. Van, oh, dat kan ook gewoon wat zijn, snap je? De meiden kunnen ook gewoon hard schieten. Ze weten echt wel wat ze doen en dat wordt soms denk ik nog niet gezien. Heel goed, ze weten heel goed wat ze doen. Ja, die achterstand op de jongens is ook gewoon organisatorisch gewoon weg te groot, Barbara. Nou, dat heb ik geleerd. Kijk, wat ik heb eigenlijk, toen ik voetbalde bij de jongens van 1980 tot 1986, werd ik volledig geaccepteerd. Ik kreeg alle kansen. Ik weet nog mijn trainers Michiel en Selwin uit het eerste elfte van Buitenveld. Die vonden mij gewoon de beste, dus die selecteerden mij iedere week. Dus ja. Het enige wat ik was wel de beste. De rest van mijn team kreeg ieder jaar een brief van Ajax. Ik nooit. Ik lag iedere maart, april lag ik bij de brievenbus te wachten. Maar die brief kwam natuurlijk nooit of ik naar Ajax kwam. Maar zij gaf mij alle kansen. Maar wat leert mij vandaag de dag? En wat heb ik ook van Daphne gehoord? Wat Daphne moest doen, dat je zelf zo assertief moet zijn, die LOE-cursus, dat is vandaag de dag nog aanwezig. Ja. Meisjes die goed zijn, ja, ik kan het beter uitleggen, die moeten in een eerste elftal. En soms hebben ze die brief van jullie nodig om ook te zeggen, ik moet in het eerste elftal voetballen, anders ga ik weg. En as we speak krijg ik een bericht van iemand op Instagram binnen. Alsjeblieft, Barbara. Mijn club stuurt meisjes op een gegeven moment, mogen ze niet meer bij de jongens voetballen. Kan je met ons bestuur spreken? Nou, dat is, Daphne, wat we voortdurend zien, ja, toch? Ja, ja, dat is de waarde van een vrouw, van een meisje, wordt vaak nog niet gezien. Nee. En ze hebben gewoon een enorme waarde voor de voetballerij. En ze hebben ambitie en ze hebben kwaliteiten. En spreek hen daardoor op aan. Mm-hmm. En zorg dat je je organisatie daarop gaat inrichten. Ja, want het is, als ik jullie goed begrijp, het zit dus, want ik ga nu naar het amateurvoetbal. Daar begint het allemaal. Ja. En daar gaat het eigenlijk op alle vlakken mis. Op en rond het veld. Nou, wacht even, niet overal, hè? Nee, het is niet overal. Maar daar, het kan bij heel veel clubs nog beter. Het is nu nog afhankelijk van de grillen van de club en de coaches. En ik wilde maar even zeggen, hoe breed het mis kan gaan als het niet goed georganiseerd is. Ja. Maar het is dus op en rond het veld. Als het gaat om faciliteiten, als het gaat om de opleiding, als het gaat om de beloning, als het gaat om het beleid, als het gaat om de zichtbaarheid in de media. Op alle vlakken eigenlijk. Ja, op alle vlakken kan het verbeterd worden. En dat hangt ook. Ja. Zeg het maar, Daphne. Nee, ik wil zeggen, we hebben echt onwijs veel stappen gemaakt. En het gaat op bij een aantal clubs gaat het echt fantastisch. En alleen, als wij heel eerlijk zijn, dan kun je gewoon nog stappen maken. En ik vind dat ik wil iedereen erop aanspreken van ga goed kijken van wat jij doet als club zijnde of als persoon of als leidinggevende. Bij Daphne, over die leidinggevende, sorry dat ik je interrumpeer. 13% van alle bestuursvoorzitters bij voetbalverenigingen is een vrouw. Ja. Dat helpt ook niet. Ja, dan weet je dat het risico is dat je niet naar die vrouwen gaat kijken. Of dat je niet omkijkt. Maar ik wil hier toch een kanttekening op maken. Want de meeste mannen, als ik ze er persoonlijk op aanspreek, dan zeggen ze, je hebt een punt. Het is dus een cultuur die we moeten veranderen. Bij mijn eigen clubje zag ik het ook. Mijn dochter was de trainer niet altijd en nooit een scheidsrechter. Bij mijn zoon in dezelfde leeftijd, veel lager elftal wel. En toen vroeg ik de club, hoe komt dat? Toen zeiden ze, mevrouw Barend, u heeft helemaal gelijk, dat is gek. Ze hebben direct gelijk getrokken. Mijn dochter speelt nu gewoon gemengd. Alle meisjes spelen gemengd, tenzij het per se niet wil. Dus In dat geval had een club, en dat is volgens mij het belangrijkste wat Daphne altijd zegt, denk erover na. Stel jezelf de vraag en het moet beleid worden. Mm-hmm. En dat moeten we, dat willen we ook met vee gaan versnellen en afdwingen. Dat bij iedere club meiden gemengd mogen spelen, moeten spelen, en de beste meiden in de eerste elftallen. En dat de faciliteiten, maar ook voor minder, hè, zoals mijn dochter die niet bij de allerbeste hoort, dat die ook nog steeds, net als de jongetjes die niet de allerbeste zijn op dat moment, wel een trainer heeft en wel een scheidsrechter. Maar het is dus heel erg. Maar zie je het dus als samen. Ja. Het gaat om het samen doen. En we hebben die mannen. Ik krijg vandaag de meeste appjes van mannen. Barbara, hoe kan ik me aansluiten? Ik ben vee, ik wil dit ook. Dus, en dat willen we denk ik gaan laten zien. Ik geloof echt niet dat al die mannelijke bestuursvoorzitters anti-vrouwenvoetbal zijn. Ze hebben er niet over nagedacht. En dat is wat we met deze beweging zichtbaar willen maken. Want wie wij ook spreken, Daphne. We hebben vorige week een heel mooi ontbijt met 25 vrouwen. Die vielen van hun stoel van verbazing wat we nog vertelden. Men weet het niet. Nee. En die onzichtbare ongelijkheid, die willen we kenbaar maken. En dan geloof ik dat de mannen ook onwijs meegaan. Dankjewel, Barbara. Dankjewel, Daphne. En succes met jullie beweging. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En daarvoor is aangeschoven Meerte Wegman uit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij studeert voeding en diëtiek in Groningen. En je hebt vorige week je bachelor gehaald. Ja, dat klopt. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heb je intussen alle tijd gehad om je lekker met het nieuws bezig te houden? Nou, niet echt, want ik heb ook meteen een baan. Dus ik moest meteen aan de slag. Oh, wat heerlijk. Dubbel gefeliciteerd dan. Ja, dankjewel. De hoogste score tot nu toe was die van maandag. 80 punten, neergezet door Jan Hengeveld uit Breukelen. Dat is een pittige score om te moeten overbruggen. Ja. Maar als ik jou zo zie, je zit er lekker fit bij. Ik heb goede hoop dat je dat kunt. Ik hoop het. Ja, nou, goed gestudeerd. Goed, we gaan beginnen. Succes. Nee, joh. Hey, wapens, jongen, wapens. Bij een boerenprotest op een oprit heeft de politie gisteravond gericht geschoten. Hé, rij weg. Wapens is daar. Boeren die nu nog gematigd zijn en meedoen met de acties en de demonstraties. Ja, die zie je op een gegeven moment ook steeds agressiever worden, omdat er maar geen doorbraak komt. Hoe veel dat ze schieten? De politie zegt dat boeren probeerden in te rijden. Ja, dat leidt hij. Het is in Nederland te schieten, man. Volgens de politie was het een dreigende situatie. Het kwam dus op verschillende plekken tot een confrontatie tussen protesterende boeren en de politie. Vraag 1. Bij een boerenprotest op de oprit van de A32 werd zelfs geschoten. Bij welke plaats was dat? Bij Heerenveen. Goed, volgens de politie probeerden de bestuurders van de tractoren in te rijden op agenten. Vraag 2 dan. Hoeveel mensen zijn er daar uiteindelijk aangehouden? 3. Is goed. Ook op andere snelwegen werd gisteren nog geprotesteerd overigens. De A37 tussen Emmen en Hogeveen was kort geblokkeerd. En op de A50 werden hooibalen in brand gestoken. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. De Britse premier Johnson is opnieuw een paar vertrouwelingen kwijt. They've lost confidence in the Conservative Party leader. Did you lie to them? No. This sex scandal involving the former deputy chief whip very much feels like the straw that broke the camel's back for Boris Johnson. Alle ogen zijn deze ochtend gericht op de tombola van Westminster. Nou, opnieuw een politieke crisis dus in het Verenigd Koninkrijk. Hoeveel ministers hebben er inmiddels in totaal ontslag genomen? Nu 4. Is goed. Gisteren stapten al de ministers van Financiën en Volksgezondheid op. Vandaag volgde de minister van Scholen en de minister van Kinderen en Gezinszaken. Vraag 4. Zij traden af nadat het duidelijk werd dat Johnson wist van de beschuldigingen tegen voormalig regeringslid Christopher Pincher. Waar wordt hij van beschuldigd? Van seksuele intimiteit of zoiets. Ja, lastig. De jury zegt ja, dat keuren we goed. Seksueel wangedrag. Ja. Hij stelde in zijn ontslagbrief zichzelf voor schut te hebben gezet. Volgens beschuldigingen zou hij in beschonken toestand 2 mannelijke gasten hebben betast. Gaan we naar vraag 5. We laten een fragment horen. We willen weten wie hier aan het woord is. Dat wat bij lonen kan worden gedaan, dat wat bij energieleveranciers kan worden gedaan om te voorkomen. Ja. Dat mensen die nu nog denken van nou, ik zing het misschien net uit. Straks met een enorme naheffing komen. Wie is dit? Zie je nadenken? Nou, doe een gok. Ik weet het. Segers? Ja, Gert-Jan Segers, goed gegokt. Fractieleider van de ChristenUnie. De Tweede Kamer debatteerde gisteren over de voorjaarsnota en de koopkrachtversterking voor de minima. Gaan we naar vraag 6. De laagste inkomens kunnen al aanspraak maken op €800... vanwege de hoge energiekosten. Hoeveel euro komt daar mogelijk nog eenmalig bovenop? 500. Ja, dat is ook goed. Gaan we naar de volgende vraag. Krijg je hints over een persoon vandaag? De vraag is, wie bedoelen we? Je hebt tot nu toe 6 punten in de Nieuwsfactor. Gaat best lekker. Daar kunnen we even wat meer mee maken met deze vraag. Daar gaan we. 4. Ik kreeg vleugels. Ja, ik weet het. Stop. Van Aert. Helemaal goed. Het is Wout van Aert. Je had hem al meteen. Dus even kijken. Al fladderend kwam de door de Red Bull gesponsorde van Aert over de finish. Dat was dus voor die 4 punten. Vandaar die ik kreeg vleugels. We hadden nog en ben één van de jongens van de supermarkt. Nou, hij rijdt natuurlijk voor Jumbo. Voor 2 punten hadden we ik fiets met geel en groen. En voor 1 punt hadden we na 3 tweede plaatsen won ik gisteren een tour-etappe. Nou, dat gaat lekker, Meerte. Je moet nog maar 9 vragen goed beantwoorden in het kanon. Ja, dat is te doen. Ja, echt waar. Ik hoop het. Neem het van mij aan. Ik doe het elke dag. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel mensen sliepen afgelopen nacht buiten bij het opvangcentrum in Ter Apel? 30. Is goed. Voormalig RIVM-baas Rocco Tino waarschuwt voor welk virus? Apenpokvirus. Is goed. Het EK voetbal voor vrouwen wordt vanavond geopend met een wedstrijd tussen Engeland en? Oostenrijk. Is goed. Welke oliemaatschappij start met de bouw van de grootste waterstoffabriek van Europa? Shell. Is goed. Ajax betaalt waarschijnlijk een recordbedrag van hoeveel euro voor Steven Bergwijn? Pas. 30 miljoen. Welk land voert de dienstplicht weer in vanwege de spanningen met Rusland? Letland. Is goed. In het noorden van welk Europees land is de noodtoestand uitgeroepen door droogte? Italië. Is goed. Novak Djokovic had gisteren op Wimbledon veel moeite met welke Italiaanse tennisser? Sinner. Is goed. Er worden duizenden boeren verwacht bij een protestactie op welke luchthaven? Eelde. Is goed. Welke cabaretier heeft een coronaplan gemaakt voor de culturele sector? Pas. Guido Weijers. Welke techreus heeft een belang genomen in het Amerikaanse moederbedrijf van Thuisbezorgd? Geen idee, pas. Amazon, na hoeveel jaar loopt Olympisch kampioen Mo Farah weer een marathon? 10? 3 jaar. Oh, ja. Eens even kijken, 8 punten goed. Oh, je hebt het net niet gehaald. Eens even kijken, nou wacht even, 80 punten. En volgens mij waren er 80 punten neergezet. Klopt dat, jury? Ik ga nog even terug. 80 punten neergezet door onze vorige. Dat betekent dat we gelijk staan. Oeh. Dat is altijd heel erg spannend. Ik neem vraag 25 even mee. Is gewoon lekker voor je gevoel. Welke zanger viert zijn uitgestelde 80ste verjaardag vandaag in het Ziggo Dome? Had je die geweten? Tom Jones? Ja, die had je nog geweten. Bonuspunten? Mag dat? Nee, we krijgen helaas geen bonuspunten voor. Nee, deze is gewoon voor de eeuwige eer en de roem. Mooie score toch, Daphne? En wie weet, misschien tot vrijdag. Meerte. Leuk dat je meedeed. Meerte, sorry, dankjewel dat je meedeed. Ik wilde Daphne Koster bedanken, dat is de gast die we vandaag hadden. En Barbara Barend ook bedankt. Ook bedankt onze spraakmaker van vandaag. NPO Radio 4-presentator Jet Berghout. Met haar spraken we over Ennio Morricone. Die vandaag precies 2 jaar geleden overleed. En waar jij een extra podcastaflevering over maakte. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven opeens. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Boerenprotesten, het lossen van schoten. Je had het er ook al over. Zeker. Mijn gast van vandaag is betrokken bij zo ongeveer elke crisis in dit land. Of het dan gaat over de boeren, over stikstof, over asielzoekers, over het klimaat, over corona. Ze is burgemeester van Utrecht en ze heeft er een nieuwe baan bij. Ze wordt speciaal klimaatgezant van de Verenigde Naties. Ik ga praten met Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht. Zo is Sven opeen. Dat is allemaal na 11:30. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. Ik ben er morgen weer. Het is bijna 11:30. Het is hoog tijd voor het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Fijne dag. KRO NCRV. NPO Radio.